105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Sevgili dinleyiciler, radyolarının başındaki herkese iyi akşamlar dileyelim. Ondan sonra... Ondan sonra mı? Daha yeni başladı. Neler? Oktay, boğuk boğuk geliyorsun. Gel şöyle. Boğuk boğuk mu? Veysi'cim, müzik çok güzel. müzik çok güzel. Tamam, çok güzel yapmışsın da Veysi. Birazcık kısabilirsek çok güzel olur. Hatta gönderelim gitsin. Evet. Boğuk boğuk mu geliyorum hala? Boğuk boğuk mu? Çok güzel geliyorsun. Dur bakayım şöyle. Tamam. Ama ne kadar güzel oldun sen. Ya şimdi bende sınav heyecanı var ya. Evet. Sınav heyecanı olduğu için birazcık şey... Sesim de öyle geliyor olabilir. Boğuk boğuk yapar. Ben bugünlerde son 3 güne girildiği için YGS'ye gireceğim için. Ben de elimde soru kitapçığı falan var zannettim. Yok canım, keşke, nerede? Bulamadım ki, vermiyorlar bana. Ne biçim adamsınız siz, bu yaşta YGS'ye giriyorsunuz, yalan söylüyorsunuz büyük ihtimalle diye. Sınav giriş kartını da almamışım yanıma. Tamam. Pazar günü YGS'ye gireceğim için her şeyi ben buna bağlıyorum. Yani sesim eğer boğuksa... Yani sebebi bu olan. Sebebi sınav heyecanındandır. Çok güzel Oktay. Neyse, dün biraz şey yaptık. Dün biraz antrenman oldu bana da. Evet, bize de antrenman oldu. Neyse, bugün de antrenman olmaya devam eder diye tahmin ediyorum bugün. Çünkü son iki gün çalışmak için o günleri de heva etmeyelim. Çünkü uzmanlar diyorlar cuma geceye kadar çalışabilirsiniz. Benim hedefim pazar sabaha kadar çalışmak. Senin hedefin tıp mı? Tıbbiye mi istiyorsun Oktay? Eczacılık da olabilir diyorsun. Pazar, cumartesi gecesi sabahlamayı düşünüyorum hatta. Buradan ama yani diğer öğrenci arkadaşlarımızı rahatlatmak için bu açıklamayı yapıyorum. Örnek olmasın ama. Ne oldu, akşam birileri mi gelecek misafirliğe? Yo, bir sabahları iki film izlerim falan diye konuştuk. Bir iki film izleriz, güzel olur. Efendim, cumartesi gecesi zaten ne yapacaksın Oktay? Yani öyle bir şey var. Bu arada programımızın başında yayın sorumlumuz döndü, Dilara Yıldırım. Efendim, teknik yönetmenimiz Veysi Turgut. Evet. Onlar adına iyi akşamlar diyeyim. Fahir Bey, siz bugün beni yalnız bırakmadığınız için sınavıma 3 gün kala size teşekkürü bir borç bilirim. Oktay, her zaman yanındayız. Her koşulda yayındayız. Yarın öbür gün maazallah aksi bir şeyler olur. Efendime söyleyeyim, kanunla başın derde girer. O zaman hariç, bak onu söylüyorum, o hariç. Ya da ne bileyim, birileri bir şey yapar falan. Mesela yani, birine borçlanırım falan. O hariç. O da mı hariç? O hariç. Evet. O hariç. Mesela karnım acıktı. Evet. Fahir dedim, ben yemeğe gelebilir miyim sana falan. O zaman. O hariç çok da. O hariç. O da mı hariç? O da hariç. Peki, hep yanındayız mesela, ama yanında olduğumuz gibi. Mesela param bitti, borç. Lütfen. Para girmesin. Düşünmek aramıza, dahi istemiyorum. Doğru yani. Söylüyorsun. Para girmesin. Aramıza para girdiği zaman. Aldısı verdisi unutur. Beni öyle şeylere karıştırma Oktay'cığım. Oktay'cığım diyoruz. Lütfen. Saatlerimiz 18.10'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Hafta içi her akşam olduğu gibi 20'ye dek sizlerle beraber olacağız. Efendim söyleyeyim, programın başında şunu söyleyelim. Bilgisayarımız 3. gününe girdi. Yani 3. gününe girdi dediğim... Bilgisayarımızı kaybedişimizin 3. günü. Evet. Zaman çabuk geçiyor. Dolayısıyla bilgisayar hayatına göre, daha doğrusu bilgisayar yaşına göre 40 bugün çıktı sayılır. Yani insan hayatına göre 40 evet, çıktı sayılır. Uyarlarsan 40 çıktı sayılır. O yüzden sizlerle iletişim kurmak istersek şayet, ki bence de en güzel iletişim metodu, en eski ve en zevkli iletişim en yöntemi zevkli olan iletişim metodu olan telefon vasıtasıyla görüşmeyi ben size şiddetle tavsiye ederim. Tercihen şu numarayı kullanabilirsiniz. 444-2406 numarayı kullanabilirsiniz. Bu numara 2 saat boyunca bize ayrılmış durumda. Öyle bir güzel tarafı var. O yüzden dilediğiniz gibi arayabilirsiniz. Çaldırıp kapatabilirsiniz. Siz bizi ararsınız, biz sizi ararız. Karşılıklı bir iletişim metodu kurmuş oluruz. Elektronik posta da göndereceğiz illa diyorsanız. Akşamları bakabiliyoruz. Akşamları bakabiliyoruz. Programdan evet. Sonra bakabiliyoruz. Evet. Bugün Ege yok. Bugün Ege yok. Kendisine başarılar diliyoruz. Başarılar diliyorum. Bir teşekkür etmek istiyorum ben. Neden? İzin verirsen. Tabii. Gerçekten tabii yani. İyi kalpli dinleyicilerimiz çoğunlukta. Bu bana güç veriyor. Tahmin ediyorum sana da güç veriyor. Vermez mi? Daha doğrusu bizim dinleyicilerimizin tümü iyi kalpli de. Dinleyicilerimizin çoğunlukta olduğunu düşünmek bana güç veriyor. Onların arasından biri dün bana sınav kalemi getirdi. Aa, ben ismini de verelim canım. Murat Gürdal zaten. Murat Gürdal Akkoç, ki kendisine Gürdal dememizi tercih ediyor. Hatta ben ona Gürdal yok mu arayacağım kendisine evinden. Öyle çok hoşuna gider. Zaten ondan sonra üzüldü Fahir, biliyor musun? Niye? Şimdi sevgili dinleyicilerimize anlatalım. Dün Gürdal programımıza çıkışına radyoya gelmiş tesadüfen bu taraflardan geçiyormuş yolu. Ve gerçekten Ege'ye bir CD getirdi. Ne CD'si olduğunu da bilemiyorum. Özel bir CD. Evet, özel bir CD. Özel bir CD getirdi. Bana da pazar günü sınavda kullanmak üzere özel bir marka olduğu için bahsedemiyorum markasından ama sınavla çok uyumlu bir markası var. Aynı zamanda 2B olan en yumuşak sınav kalemi dediğimiz kalemden getirdi. Ve arkasında da silgi var. Çok güzel. Yani hani olur da silgi götürmezsen alamazsan falan diye. Ha ben kıskandım mı? Ben ne kıskanacağım? Ha şimdi bir saniye. Bunları getirdi. Teşekkürümüzü ettik. Gürdal'a bir kere daha teşekkür edeyim ben. Gerçekten bu kadar ince, bu beş kadar dakikada bir bugün oldu. Gürdal'a teşekkür edelim bence. Teşekkür ederim. Kesmez çünkü. Çünkü dün yeterince teşekkür edemediğimi düşündüm ben ayrıldıktan sonra da ondan fahir. Yani dedim o zaman yarın ben yayında teşekkür edeyim en iyisi diyerek. Bugün ilk işim o programda. Hemen akabinde tabii kalem çıkar çıkmaz ben daha neymiş bu falan derken hemen Ege'ye bir CD işte bana bir kalem geldiği için fahirde bir tahmin edersiniz ki sevgili dinleyiciler bir kıskançlık hasıl oldu. Kıskançlık demeyelim de biraz bozuldum açıkçası. Yani bozulmadı yani işte değil de yani kendimi dışlanmış. Yani kıskançlık. Siz çok güzel bir şey kurmuşsunuz. Çok güzel bir grup kurmuşsunuz. Yeni arkadaşınız Gürdal. Çok güzel. Kalemler alınıyor, veriliyor. Efendime söyleyeyim CD'ler alınıyor, veriliyor. İşte bakıyorum bir de aynı arabayla gittiniz. Hiçbir şey yapmıyor musunuz gibi. Senin yolun bu tarafta Fahir. Fark etmez. Bugüne kadar yani hep aynı yoldan mı şey yaptık yani? Nedir ki yani? Ben de arabayı hazırladım. Ondan ben biraz bozuldum. Ben sizden ona önce, da mı bozuldun? Hayır koştum gittim. Arka koltukta bir sürü malzeme vardı. Onları alıp bagaja falan koydum. Böyle bir güzel derleyip toplayayım dedim. Gürdalımı şöyle oturtayım şoför mahalline dedim. Onu diyeyim aslanlar gibi yaşatayım. Krallar gibi yaşatacağım. Aman Fahir senin derken. Dün alıngan günündeymişsin ya. Yok canım alınganlıkla ne alakası ama var? Ama ondan yani? Sonra senin o yaptığın şey hani biz Gürdal'ı teselli etmeye çalıştık ama şey dedi sonra Gürdal yolda giderken Allah ya Fahir'e de ayıp mı oldu acaba? Yok ya dedik ne olacak şey olur biz onun gönlünü alırız falan filan dedim ben. Abi yani, bana şey de dedi ya sen bayağı iri yarı bir adam mısın dedi. Bir de o onu da dedi sanki ben böyle ben sanki telefonda konuşmamızda Gürdal'a şey dedim. Gürdal'cığım beni şeyden tanıyor biraz minyon bir yapım vardı. Bir de üstüme lacivert bir tişört giyeceğim. Oradan ya, beni tanımanı istiyorum. Hayır ben şöyle tahmin ettim o yorumunu. Gürdal'ım evde bir tane tişört varmış. Sana da onu getirecekmiş de. X small tişört. Onu ya bunu Fahir'e götürsem mi falan yok götüreyim mi falan filan derken böyle bir şey. Keşke getirseydim yani derken iyi ki getirmemişim diye öyle bir tepki verdi. Sen bayağı büyük bir adammışsın Gürdal diye. İyi adam, hoş adam, esprili adam ama tek kusuru var. Timing derler İngilizler buna. Timing, zamanlama hatası. Yo tam büyük bizim hata. Programımızın çıkışında aşağıdaydı Gürdal. Ya, evet. programın çıkışında aşağıdaydı da nedense. Fahir biraz yaşlanıyor musun? Yok canım yaşlılıkla alakası yok. Bu senin de başına gelse sen de içerlerdin. Tabii canım doğru söylüyorsun. Yani. Ben de ama ben anında Ege'nin içerlemezdim. Ege'nin başına gelse Ege bir eksik daha da şey. O da anında içerlemezdi. Sen çünkü yani anında içerlemek hediye alan kişiyi de mahcup duruma sokuyor. Hediye demeyeyim de. Hediye yani böyle, veren kişiyi. Hayır. Hediye veren kişi zaten anında içerlemesen de. Valla Ege'nin hiç mahcup durumu yoktu. Sen de pek bir mahcup yok canım ben mahcup oldum. O espriler şakalar niyeydi? O mahcubiyeti gizlemek içindi yani tamamen. Ama yani o birazcık o izin vermek lazım. Alınacaksan da. O şey yapacak zanda. Alınacaksan, içerleyeceksen birazcık müsaade edeceksin ki o hediye alan kişi biraz o hediyenin mutluluğunu yaşasın. Ha. Bana biraz öyle geliyor. Ama yaşasın ve yaşatsın. Diyerek Oktay son noktayı koydum. Neyse ben kapımı her zaman açık kendini affettirmek için artık ne bileyim benim güzel bir portremi mi çizer şöyle böyle eve asılacak ölçülerde altına da Gürdal Fahir'ime sevgilerle falan tipi bir şey yazarsa ben valla son derece memnun olurum diye düşünüyorum Oktay'cığım. Evet. Oktay dön önüne. Önüne dön programla ilgilenmek arkadaşlarım isterdim. Konuşturuyor beni içeriden. O arkadaşların sen pırıl pırılsın da bu arkadaşların seni azdırıyorlar. Benim çevrem kötü evet. Evet. Öyle her zaman öyle. Bir de çok zekiyim ama çalışmıyorum. Demek ki zeki değilim sonucunda yıllar sonra kendim vardım. Bugün ben bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir hayal kırıklığı, bir şey kendinden utanma. Ay hayırdır Fahir. Ya kendinden utanma dediğin öyle çok sen büyük bir sen mi birinin adına mı utanıyorsun? Yok yok kendi adıma hakikaten utandım. Şimdi ben bugün bir altyazılar buldum ya bir yerlerden. Evet. Altyazı dediğim bir filmin altyazısı. Ben filmleri izlemiyorum altyazıları okuyorum. O da korsana girmez değil mi? Yok, girmez canım. Ha, yani bir yerde yazılım. Filmleri izlemeden senaryoyu okur gibi okuyorsun. Okuyorum. Oradan tam senaryo olmuyor da yani. Kafamda canlandırmayı daha çok seviyorum. Harika. Mesela benim de Amerika'da bir arkadaşım var. Dün de söyledik. Söyledim. Cevat. Buradan tekrar kulaklarını çınlatayım. Amerika'da izledikten sonra hemen sonra telefon açıyor bana. Anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor ama onun da mesela canlandırma yeteneği çok iyidir. Yani kelimelere çok hakim olduğu için böyle bütün sahneyi gözümde canlandırırım. Sen de... Ben kendim canlandırmayı seviyorum. Çünkü hazır çekilmiş benim sanki yaratıcılık tarafımı öldürüyor gibi geliyor. Ben orada başka şeyler kurabiliyorum. O kadar yani sınırlı. Yani mesela Avatar'a falan tonla para harcadılar ya. Çok saçma bence. Çok gereksiz yani. Onun bana senaryosunu verseler ben kafamda daha iyi çekerdim. Aynen, yani. Evet, doğru. Ama senin okuduğun senaryo değil. Sadece konuşma çizgileri. Konuşma çizgileri oradan senaryo. Ben 3'er 5 yukarı çıkarıyorum. Bir kitabın sadece konuşmalarını okumak gibi bir şey yapıyorsun. Yani çok büyük takdir edilecek özellik. O yüzden söylüyorum. Neyse, ben bunları açamadım bir. Böyle bir açmak istedim de açamadım. Bunlar dedim birkaç tane indirdim. Böyle bölüm bölüm bir tane. Açamam. Merak ettim yani. Ya hay Allah falan derken seni aradım biliyorsun. Evet. Ya abicim dedim. Bu dedim nasıl dedim açılıyor dedim. Sen de bir şeyler dedin. Zaten dışarı dedin. Hay Allah dedim. Bilgisayar dedin. Olsaydı dedim. Ben o sırada meyve yıkıyordum Fahir. Meyve mi yıkıyordun? Bilgisayar yok dedin. Faycığım bilgisayar yok, meyve tabağı var. Yiyir misin mi? Evde değildim yani. Meyve yıkıyordum. Halde mi? Halde, evet. Hortum tutmuş böyle güzel güzel tek tek çilek yıkıyordum. Çağla yıkıyordum. Öyle şeyler yıkıyordum. Neredeydin ki sen? Özel değilse. Özel bir yerdeydim. Yani evet. Şeyde olmadığım için. Evinde olmadığın için çünkü evden de aradım. Evden aradın mı? Evden aradım. Meryem çıktı. Ha evet, doğru. Ben de böyle aradım. Meryem. Ah canım diye beni şey yaptı. Ben Fahir deyince de şey yaptı. Ha merhaba Fahir. Niye öyle dedin ki Meryem dedim ya. Meryem dedim diye mi dedim sinirleniyorsun. Senin adın Meryem değil mi dedim. Yani işte Meryem de Oktay'ın baldızı. Baldızı değil canım. Sen baldızı falan bir öğrenemedin ya kimin falan. Ne olduğunu. Ne bileyim, evde o kadar çok insan var ki kimin kim olduğu bellidir. Yaka kartlarıyla dolaştırdım sürekli ben. Sürekli böyle yaklaştığın için öğrenemiyorsun işte. Yani azıcık Meryem biraz daha böyle bir iki kulağını açıp dinlesen öyle çok da böyle dikkat not al bilmem ne yap demiyorum. Bana Meryem her konu açıldığında ne bileyim evde bir sürü adam diye aynı tepkiyi veriyorsun. Ama hakikaten bir sürü adam var. Meryem kim, bana açıklar mısın? Bari? Didem'in işte üniversite yıllarından bir arkadaşı. Tamam. Sonra benim de arkadaşım. Oktay'ın baldızı sayılır. Evet, doğru aslında. Onlar çünkü kardeş gibiler. Kardeş gibi olduklarına göre otomatikman da baldı sayılır. Baldı. Benim de kardeşim sayılır canım. Senin kardeşin sayılırsa benim de kardeşim. Kan kardeşim hatta. O zaman sana canım demesi normal. Aa, neyse. Sen böyle sorguladın mı peki? Niye bana canım dediniz falan diye. Yo, zaten hemen düzeltti. Ben Fahir deyince şey aldı. Ha merhaba Fahir oldu. ben de yine neyse bozuntuya vermedim. Oktay yok mu dedim. Yok dedi. Kendisi dedi. Şu anda dedi evde değil dedi. Sen ne yapıyorsun evde dedim. Ben de dedi film falan seyrediyorum dedi. İyi dedim. Ondan sonra neyse kapattım. Evet. Bunu bu sorunu bir şekilde çözmem gerekiyor. Bu altyazıları açmam lazım. O arkadaşı arıyorum, ona ulaşamıyorum, bunu arıyorum falan. Normal Word dosyasında mı yazılı? Word'de değil canım. Zipli mipli bir şeyler. Bu preslenmiş bir mengene arasında bir hadise var ya. Tamam. Yok. Sıkıştırılmış bir. Yok, kemere dolanmış kitaplar var ya eskiden, öyle taşırmış ya gençler. Kemere dolanmış 3-4 tane kitaplar. Kitabı. Aslında pantolon kemeriyle çok güzel bağlanmış. Kitap ismi Fahir. Ben bunu not alabilir miyim? Ne? Kemere dolanmış kitap. Ben onu şey diye, kemere dolanan hayatlar. Çünkü her bir kitap bir hayat gibi düşündüm. Onu lütfen çok şey güzel yapalım. Kemere dolanan hayatlar. Yazdım valla. Güzel. Onu da ben hemen içeriğini doldururum, merak etme. Neyse. Evet. Onu falan nasıl açacağım? Bir arkadaşımı aradım. Şimdi isim vereyim. Zaten bu kadar isimden bahsediyoruz. İnsan olarak Baran'ı aradım. Baran dedim. Böyle bir durum var. Abi dedi ben dedi dışarıdayım dedi falan. Herkes de bir dışarıda bir sosyal çevrelere girmiş. Herkesin böyle bir çevresi var. Bir tek ben evde uğraşıyorum. Yani çok özür dilerim ama o saatlerde dışarıda Meryem olmayan. Meryem film seyrediyordu canım. Olur mu böyle bir şey? Meryem İstanbul'da yaşıyor normalde. Ankara'da şu orada anda film seyredemiyor mu? Misafir olarak geldi. Hayır, şuraya bağlayacağım. Yani o saatlerde kaçtı sen saat aradığında? Bilmiyorum. Bir öğle saat. İki suları. Öğle arasından sonraydı ama. İşte tamam. Herkesin çalıştığı saat var. Yani bir beni bulabilirsin boş, bir de Ege'yi bulabilirsin. Hayır, herkes dışarıda. Yani dışarıda işte aradığım kim varsa dışarıda şey yapıyoruz. Ben zaten meyve yıkıyordum yani. Oktay doğru. Halde meyve yıkıyordum. Halde meyve yıkıyordum. Baran ne yapıyormuş? Baran da bir şey. Ha, o da köfte yiyormuş. Yemiş de üstüne bir şeyler yapıyordu. Ne yaptığını bilmiyorum, artık sorgulamadım. Ondan meyve sonra. Meyve yiyordur. O da beni bir arkadaşı yönlendirdi. Başka bir arkadaşım. O dedi anlar seni. Onun da kendisinin bir internet kafesi olduğu için. 3 telefon oldu Fahir. Ne telefonda hala çözemiyorsun. 3 telefonda değil. 7 telefonda Amerikan başkanına ulaşılıyor teorik olarak. Ben vallahi 4. telefonda bir arkadaşıma ulaşabildim en nihayetinde. Kimin telefonunu verdi onu da ismini. Hüseyin. Hüseyin. Peki Baran'ın arkadaşı mı Hüseyin yoksa senin benim arkadaşın? Benim arkadaşım. Senin arkadaşın. Hüseyin. Aynı zamanda Baran'ın da arkadaşı. Ulan telefon vermedi de şey yaptı. Sana Hüseyin'i ara diye fikir ha, verdi. Ha, fikir verdi. Ben de aradım Hüseyin'i. Ha. Hüseyin'im dedim nasılsın? Sen dedi beni dedi aramazsın. Niye aradın falan dedi. Herkes de beni bugün bozmaya yönelik bir hareketlere girmiş. Ona ben bozuldum. Ağzımı açsam herkes bir fırçalıyor. Ha sen miydin? He sen niye aradın İşte bence şimdi? Ben sen öyle hissediyorsan benim deminki teorim doğru oldu. Ne oldu? Gerçek oldu. İçerliklik yani. Evet, alınganlık. Herkes seni bozmaya çalışıyor diye bir şey yok çünkü dünya üzerinde. Sen bir kavramdır. Gün telefonda o kadar vakit ayır ve her aradığın insandan sanki niye arıyorsun diye bir şey gör. Ama Hüseyin gör. Hüseyin biraz sert tepki vermiş sana ama. Yok yani çok sert değil, gayet doğal da tepki. Ne zaman aradın mesela en son Hüseyin'i? Bilmem. Ben Hüseyin'i ilk kez arıyordu olabilirim. O zaman telefonu da aldın Baran'da. Yok telefonum vardı. Telefonu vardı. İşte o zaman çocuk haklıyım. Neyse. Peki dedim Hüseyin dedim. Lafını dedim yedim dedim ama unutma dedim. Sen bana bu lafı ederek dedim bana dedim tıraş ettin dedim. Ama dedim gün gelecek dedim. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Hesap iyi demişsin falan. Ondan sonra bir şaşırdı falan böyle ne diyeceğini bilemedi. Neyse bana ben dedim işte böyle böyle bir durumum var. Buna bir çözüm bulabilir misin falan evet. Dedim. Ne yapmam gerekiyor sinirlendim falan yani. Böyle çeşitli internet sitelerinden WinRAR indirmeye çalışıyorum. Böyle bir hakikaten gariban haldeyim. Teknolojiden anlamamak bu hal galiba. Ondan sonra adam bir şeyler anlattı falan. Nedir senin derdin? Ben anlamadım. Sonra şey dedi. Ya dedi MSN'e geç dedi. Oradan dedi ben sana dedi şey yapayım böyle bir şey dosyası göndereyim falan. MSN mi dedim. Evet dedi MSN. Ama benim MSN'im yok ki dedim. Bir yüzüme patladı böyle şey diye. Sen dedi ne kadar zavallıymışsın dedi. Senin olmuş 2010 nasıl MSN yok? ICQ mu kullanıyorsun dedi. Beni hala şey zannediyor. ICQ deyince sen ne dedin? O yani gülüyordu da ICQ mu? Benim hiç ayrı hüküm olmadı ki dedim. Yalnız aynı tepkileri verirdin diye dinliyorum seni. Evet ne var bunda gülünecek? Ya ne var bunda gülünecek falan derken ya dedim işte dedim bu dedim bilgisayar dedim yeniydi falandı filandı. Bırak dedi git dedi bir tane dedi şey yükle dedi oraya dedim işte Messenger oradan halledir. Sonra da bana iyice aşağıladı. Nasıl yükleneceğini biliyor musun falan dedi bana. Niye öyle dedin ki ya? Böyle bir tiksindim kendimle hakikaten bir rahatsız oldum. Ya bir insan dedim ya bu kadar mı? Yani o orada milyon dolarlık bilgisayar yemin ediyorum NASA'ya kursan o şeyleri falan gönderir getirir roketleri moketleri falan hep hiç şey yapmadan hatasız kusursuz bir hesaplamayla gönderir getirir. Ve aynı zamanda da oyun oynayabilirsin yani o esnada. Tabii canım. Onu yanında küçük bir pencere açsan öyle bir de büyük monitör. Vay dedim yani bazen galiba insanlar haklı aldığım şeylerin ne hakkını veriyorum ne teknolojinin yo vermişsin falan. İşte ne kadar güzel bugün 2 bölüm senaryosu okumadın mı? Sonra evet 2 bölüm senaryosu okudum çok hakkını verdim de sonra o hakikaten ben büyük bir şaşkınlık MSN'e girdim böyle şey. MSN yükledin mi? Yükledim. MSN'in mi var artık? MSN, Lean Messenger diyelim Oktay'cığım. Yani teknolojik ol biraz lütfen. Ondan sonra Lean Messenger, Meme Messenger derken oradan pıtır pıtır. Benim varmış eskiden. Hesabım varmış. O sırada kapı mı çaldı? Beyefendi Fahir Bey sizin MSN'iniz var girmeyin diye. Ne oldu? Lütfen girmeyin falan diye. Oraya bir girdim Allah'ım ya bir hoşuma gitti bir şey oldu arkadaşlar niye dostlar. Niye hoşuna gitti ya ne var? Ne bileyim insanlar iletişim halinde communication dedikleri bu olsa gerek dedim ya. What is communication sorusunun cevabını buldum senin dedim. MSN'in yok muydu radyodaki odan olduğu zamanlarda? Evet sene 1998. O zaman vardı değil mi MSN'in? Bilmem şöyle bir düşün. O zaman MSN var mıydı? Vardı herhalde. Vardı yani. Tabii canım. Ben hatırlıyorum çünkü senin MSN'in olduğunu. Oktay o odada benle ilgili hatırlayabileceğin tek şey FIFA 99 oynadığımı. Hayır yani. Şeyden hatırlıyorum. Benim radyoda odam olduğu zaman seninle konuştuğumu hatırlıyorum ben. Sen o zaman nereden yazıyordun? Ya varmış işte eskiden. O senin dedin. Keşke beni arasaydın. Meyve yıkıyor olsam da ben sana şey derdim. Fahir'cim senin MSN'in var. Hiç şey yapma. Hiç uğraşma. Diyelim bu arada Gürdal Bey galiba hattımızda. Evet. Gürdal Bey hoş geldiniz. Bir saniye. Alo Gürdal Bey. Ah keşke alo demeseydim. Çünkü ben biraz size tavırlı davranacağım da. Dikkat ederseniz siz diyorum. Tamam o zaman. Ben baştan mı başlayayım? Ne yapayım? En baştan. Sıfırdan başlayalım. Alo. Oktay istersen Gürdal Bey'le sen konuş. İyi akşamlar Gürdal Bey. Ben profesyonellik gereği tabii samimiyet göstereceğim yine size. Hayır. Yap istersen. Oktay Bey'le görüşmek istiyordum ama. Şu an kendisi meşgul. Ben yardımcı olayım. Hangi konuda şey yapayım? Ben yani sorunlarınız, aranızdaki sorunları çözün diye ben yok dedirtiyorum Gürdal Bey. Ama ben böyle bir diyaloğu yıllardır yaşamadım ki hiç. Niye canım hiç kız arkadaşınız olmadı mı? Yani oldu olmasına da böyle hani... Yıllardır yok galiba. Hayır. Yıllardır evli olduğum için bir kız arkadaşım sayılır mı o bilmiyorum. Sayılır tabii canım olmaz mı? Olmaz mı sayılır. En başta sayılır. Gürdal Bey kaç yıldır evlisiniz? Hiç evli gibi durmuyordunuz dün. Yok, yüzük yoktu ondan. Ha, ben de onu soracaktım. Yüzük nerede? Yüzük kilo alınca daraldığı için onu artık takamıyorum. Ya benim de aynı sorunum var da Gürdü abi, siz de hiç öyle kilolu bir insan değilsiniz ya. Yok, biraz aldım ondan biraz. Yüzüğü tam almışım. Hep parmağı almış. Ben gördüm, ben parmakları dolma gibiydi. Şeyin mevzusuna gelmek istiyorum ben, şu Fahir Bey'in alınganlığı konusunda. Evet. Ya ben aslında dün Ege için geldim oraya, o CD'leri vermek için geldim de. Yani bir dakika, şimdi Fahir'in gönlünü alayım derken bana bir kalem vermiş olmanıza rağmen beni de kırıyorsunuz şu yok, anda. Yok yok, bir dakika şimdi dur, bir dakika, hepten karıştı. Tamam. Onu hatırlatayım dedim ben. Hayır, eli boş gitmeyeyim dedim de Fahir'e uygun bir şey bulamadım yani. Ha, sana layık bir şey bulamamış Fahir. Niye canım, bana layık olmayacak ne var? Dışarıda tatlı satıyorlar, o yuvarlak tatlılardan alıp getirseydiniz bile ben hayır demezdim. Cebimde 5 kuruş para yoktu ya. Harbi gerçek mi söylüyorsunuz bunu Gürdal? Gerçekten söylüyorum. Yani cebimde 5 kuruş para yoktu ondan. Yoksa çantamda tişört vardı bir tane ama işte öyle iri yarı görünce onu da veremedim. Ha işte bak, benim tahmin ettiğim gibi. Hayır valla. Yani işte o da... Ben de şimdi mahcup oldum ya Gürdal Bey. Hiç önemli değil ya, düşünmeniz yeterdi ya. Ben onun öyle olduğunu bilmiyordum ki. Siz ama hiç demediniz ki, cebimde 5 kuruş para yok demediniz ki. Onu deseydiniz ben şimdi ona göre şey yapardım ya. Çok üzüldüm şimdi. Yok canım oğlum, siz de şimdi zor duruma sokmaya gerek yok da... şey diyecektim ben, o iri yarısınız lafını şundan ettim. Bir takım arkadaşlar siz yokken kavruk diye bahsediyorlar sizden de. Evet. Olunca. Kavruktur ama Fahir. Kavruk ya. Da ten rengi olarak kavruk. İşte tamam. Zaten o ten rengi olarak kavruk arkadaşımız yalan bir ifade yani, olacağı için düşünmüşsünüz. Ama kavruk deyince de benim aklıma böyle kısa boylu tıknaz bir adam geliyor. Ha, o yani. Sizin dediğiniz kara kuru. Kara kuru da ince anlamına gelir diye. İşte ama. İşte o yüzden yani ince ve öyle çelimsiz. Kavruk deyince hani böyle biraz şey yaparsınız ya. Yani mesela şey kavur, ne kavurdun? Oktay en son ne kavurdun? Soğan. Ha. Pilav kavurdu ilk başta. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Aslında Gürdü abi doğru söylüyor. Biz sana kavruk demeye çok alıştık da o ifadeyi senin başka bir arkadaşın için başka biri kullanmıştı. Değil mi? Sana yönelik kullanılmadı bana o ifade. Bana yönelik değil. Yok, sonra benim adım şey oldu ya. Kavruk dedi. Ama sen o arkadaşınla birlikte gezdiğin için o evet, tatil evet. Döneminde... Ondan sizin topluluk ismi olarak kavruk kullanılıyordu. Demek ama ondan kamuoyu yanılmış. Evet yani. Ama doğru söylüyor Gürdal Nasıl Bey. Nasıl buldunuz beni peki Gürdal Bey? Ama açık yüreklilikle söyleyeyim. Adam evli Fahir. Dürüst olayım o zaman. Ha, dürüst davranmak gerekirse. Valla şimdi buradan da nasıl... Etkileyici mi? Etkileyici mi demek istediniz? Basit cevaplar verin Gürdal Bey. Herkes mutlu olsun. Şimdi ilk bakışta çok etkileyici bir insan. Tamam, yeter. Bu yalnız gerisi biraz kötü bir şey. İlk bakışta çok etkileyici ama biraz daha bakınca korkunç derecede etkileyici oluyor. Hayır, çok özür dilerim ama sen ne yaptığını biliyor musun Gürdal Bey'e merhabalaştıktan sonra? Ne yaptın? Yani o işte tavrını yaptın, işte oldu ya tamam falan filan dedin. Hızlı bir şekilde döndün ve o otomatik kapı var ya aşağıda. O otomatik şeyden, o kendi kendine açılan kapıdan çıkıp merhaba Ankara falan yaptın radyonun önünde. İşte ben oradan biraz korktum. Değil mi? Ben fark ettim onu. Dedim ya arkada Gürdal Bey olmasa dedim. Ben de derdim ama dedim. Gürdal Bey'in nefesini ensemde hissediyorum. Ya birazcık uzaktı ya Fahir sizden. Ondan unuttu sizin olduğunuzu. İşte ben böyle Ankara'yı her akşam selamlarım programdan çıktıktan sonra. Dedim herhalde bu böyle bir insan yani. Böyle derken? Yapılacak bir şey yoktu yani. Aşk olsun. Göz alıcı bir insan dedim. Ha ya yani öyle. Göz alıcı ve biraz da farklı. Yani. İşte. Gürdal Bey bitirdiniz beni hakikaten. Şurada bütün ne kadar şeyim varsa. Ya Fahir bir saniye ya. Bir ama, şey söyleyeceğim. Ben teşekkür ettim bugün Gürdal Bey'e. Tamam, iyi bir şey söylüyor Gürdal Bey ama bir taraftan da şey yapıyor yani. Yani ilk görünüşte etkileyici ama sonrasında hani böyle şey mi diyorsunuz? Farklı mı diyorsunuz? Zor beğenir. Bizim dinleyicilerimiz zor beğenir. Bu kadar. Ama bunca yıldır tutturduğunuz bir çizgi var şimdi yani. Bilmiyorum onu. Merhaba Ankara diye bağırınca ben bir an... Ama ortada kimse şey... Aa, orada gençler geçiyordu. Ben onlara yönelik yaptım. Ha, olabilir. Ha. Ben şimdi şey diyeceğim. Şu demin ben müsait değildim pek de onu duyamadım. Arkadaş söyledi. Portre istemişsiniz benden. Ha, ben de dedim hani kendini affettirmek için Gürdal Bey şöyle beni de gördü. Ayıp değil mi Fahir? Açık açık istemişsiniz. Yok, başımla beraber şeyi yaparım da portreyi yaparım. O mesele değil de ben size Photoshop'ta lise diploması yapsam o nasıl olur? Lise diploması ya, mı? Ya çok güzel fikir ya. Vallahi. Gürdal Bey harika fikir. En azından seneye kullanır. Yani. Hiç kullanamasam vallahi çok mal. Ama sene... sahteciliğe girip sonra sürünmek istemiyorum. O şimdi legal kısmına ben karışmam. Ha, ne yapacağım kim? Ha, eve asarım. Hiçbir şey olmadı, eve asarım. Eve üniversite asarım diplomamı işte. Asamadım, bari ya, bunu asarım. Bence evet asarsın, asmasan bile yani dedikodu var ya senin hakkında, liseyi bitirememiş falan evet diye. Evet ya. Çünkü yani giremedin sen bu sene üniversite sınavına. Çünkü sebebi lise, lise diploma kayıtlı değil lise bir yerde. Lise mezunu olduğumu ispatlayamadım. İspatlayamıyorsun herhangi bir şey. O arşiv biraz daha taransaydı kesin bulunurdu diye tahmin ediyorum ama. Sende de yok. Lise diploması o kayıtlarda da çıkmadı. O yüzden en azından onlara tokat gibi bir cevap olur Gürdal Bey'in. Tamam. Yaptığı. O tokat gibiyi ben diyecektim. Ha, tamam. Tokat gibi cevabımızı ama... O zaman bilgilerini göndersen Gürdal Bey'e. Şey olsun, hangi liseden mezun oldun? Hangi lise? Yılın, numaran, bölümün. Yok canım, iste keyfime keder. İsterseniz ben... olgunlaşma enstitüsü falan da diploması. Bak o da olabilir, güzel olabilir. Olgunlaşma enstitüsü. Yok. Ben şey istiyorum. Erkek lisesi olsun. Erkek lise. Kabataş erkek. Yok, Kabataş değil de. Galatasaray lisesi. İstersen köy enstitüsü mezunu olsan Faiz. Onu yaş haddinden tutmayabilir yalnız yani. Ama ben canım istedim. Sanki yani diğerleri tutmayınca ne olacak yani? Sonuç failin şeyine bırakalım. Bana o zaman güzel bir Galatasaray Lisesi. Yalnız özel bir lise demen lazım fail. O zaman yok yayında, yok. Yayındayız şu anda. Saint Joseph. Çok istemişimdir hep. Ben sana çok güzel buldum. Hocam yok ama o diplomada ne yazıyorsa onu yazarsanız ben onu halledebilirim. Biz konuşalım, buna karar verelim de yani bu sizin de fikriniz önemli. Oscar Schindler Lisesi. Nasıl? Oscar Schindler Lisesi. Öyle bir lise olduğundan emin miyiz? İşte yok zaten. Olmadığı için sahteciliğe girmeyecek. Ama çok havalı lise değil mi? Çok güzel lise bence. O zaman şey yapalım, Jedi Lisesi. Jedi Lisesi olmaz ama Jedi yani liseden sonra gidilen bir yüksek okul ve master programı gibi geliyor bana. Yo, Jedi'lar küçükten başlarlar da işte şey böyle Tatooine meslek yüksek okulu falan bir şey yapabiliriz yani. Ben Star Wars'a çok hakim olmadığım için Luke Skywalker aslında, diyebileceğim size sadece. aslında doğru söylüyor ama Fahir de son noktayı koydu Luke Skywalker diye. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Ben hep bunu istemişimdir. Bana neyi layık görüyorsanız. Tamam, ben güzel bir şey ayarlayayım. Size güveniyorum Gürdal Bey. Yoksa güvenmeli miyim? Yalnız yok, hayır, karşılıklı güvenmemiz lazım. Çünkü ben o diplomayı yaptıktan sonra siz onu bir yerde kullanırsanız benim de başım yanacak. Yok, onu ben çok güzel yani askerlikte kullanmayacağım. Zaten bir iki yerde belki hava olsun diye kullanabilirim. Onlar da emin olun size bir zarar getirmeyecek şeyler. Ben size bir 4-5 tane diploma yapayım da. Hah, kurban olayım ya, o ne kadar ya, güzel Photoshop bu, olunca elinin altında. Bu kadar 4-5 tane yapacaksanız ben de bir şey isteyebilir miyim Gürdal Bey size? Tabii. Yani gerekirse kalemi artık sınavdan sonra geri veririm. Eğer öyle bir şey varsa, herkesin bir şey hakkı var falan diye öyle bir şey varsa. Yani ben de bir şey istiyorum. Bu apartman aidatı ödendi makbuzu. Bak o benim hiç aklıma gelmemişti. Onu ben kendime de yapayım ya. Yapılabilir mi öyle bir şey? Ama yani benim... Siz ne güzel illegal bir şey oldunuz. Hakikaten güzel 2000, bir örgüt oldunuz. 2010 yılının sonuna kadar olan makbuzlar. Bütün makbuzlar ödenmiştir diye bir... Evet öden... Ve bizim bir şey hallederim. 16 numaralı bizim daire. Onu da söyleyeyim. Ve işte biliyorsunuz ismimi söyledim. O kişi tarafından ödenmiştir falan diye öyle bir şey. Uygun mudur? Onu şey yapalım, onu bir daha sonra bir konuşalım. Yani tabii sizi yormayacaksa. Yok yok, bunlardan devamlı yaptığımız işler bunlar. Hay tamam, çok teşekkür ederiz Gürdal Bey, sağ olun. İyi akşamlar. Bu arada bu kalem sizin miydi? Onu soracaktım ben, bir dakika. Benim kalemim. Sizin kaleminiz değil mi? Aha. Ay çok teşekkür. Şimdi var ya yani bir katmerlendi, koşarak gideceğim sınava. Vallahi katmerlendi. Çizmek için kullanıyorum ama üzerinde çok emek vardır. Çok alın teri vardır yani. Onunla girerseniz kesin ODTÜ matematik diyorum ben. Oo bak Fahir, Gürdal Bey son dakikada yine gönlümü çelmeyi başardı. Gönlünü almayı bildi. Vallahi şimdi daha bir farklı bakacağım. Çok da havalı kalemmiş. Yeniden teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Peki canım. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Murat Bey'i Gürdal Bey mi demeliyiz? Gürdal Bey diyeceğiz. Ben kendisine gönül çelen demek istiyorum bundan sonra. Tamam. Tamam. De ama çünkü hakikaten yani tanımayabilirler. Yani son dakikada hakikaten kalbimi kazandı. Bu arada sen ne kadar sahtekarlık yaptın Oktay? Yani sahtekarlık yaptın neymiş? Valla biraz yaptım dedim. Ne biçim soru şöyle var? Şöyle iki parça yaptım. İyi mi? Yani hayır, böyle daha önce hiç sahtekarlık yaptın mı? Yani bu tabii şey değil, resmi belge hariç. Resmi belge hariç diye zaten resmi belgede sahtecilik diye bir şey yapmadım. Onu söyleyeyim. Aydattır, maydattır, bilmem nedir. Onlar şey onlar falan yok. Yaptın mı? Ne bileyim. Benim bir arkadaşım vardı mesela. Bu kredi kartı ekstreleri geliyordu ya eskiden. Yani eskiden dediğim internet ortamından da geliyordu. O zaman kağıt o kadar kağıt olarak geldi. Hala da geliyordur bazen kimlerine de. Tercihe bağlı galiba da. Ondan sonra babasından gizli bir takım bir şeyler harcamış, bir şeyler orada paralar gözükmüş falan filan. Ondan sonra onu da istemediği için babası da bakıyormuş oradan. İstemediği için onu getirdiler. Güzelce scan ettiler. Photoshop'ta bir şeyler yapıldı. İstenmeyen kısımlar çıkarıldı. Böyle güzel net bir şey haline getirdiler. Baskılı tekrar materyal haline getirip şey yaptılar. Oo. Yani bir sıkıntı olmasın diye. Bak, mesela bu güzel. Ya da karnede falan oynamışlığım var. İşte onu söyleyecektim ben de. Yani karnede bile oynamadım ben. En net. Oynayacak hani bir durum yoksa şey... oynamamışsın. Yo, o vardı canım. Zayıfın mayıfın geldi mi? Yani zayıf değildi. Düşük not geldi. Böyle bir o notları alan oynayan adam vardı. 5 alan, 4 alan ilk dönem. Hani ilk dönemde şey olmuyordu ya. Dert olmuyordu aslında yani. Ben bir kere gerçi ikinci dönem olsa ne gibi bir dert oluyordu onu da bilmiyorum ama kafanın çalışmasına bak. Sen karnede oynama yaptın mı? Karnede oynama yapmadım ben. Galiba resmi belgede yaptım da. Ne yaptın Fahir? Nüfus kağıdı resmi belge sayılıyor mu? Resmi belge sayılıyor tabii. Ya o zamanlar gencim. Yani gencim dedim. Şöyle söyle istersen. Cezai ehliyetin yok. Cezai ehliyetim yok. 18 yaşından küçüğüm o dönemlerde. Zaten üstünden de 20 yıl geçtiği için çok rahatım şu anda. Herhalde bu suç teşkil etmeyecektir. Neyse bizim o eski defter gibi şeyler, nüfus kağıtları normal nüfus kağıdına geçirildi. Tamam. Geçirilip gelince ben de çok hevesle bekliyorum. O zamanlar ben yeni nüfus kağıtlarına çok özeniyordum. Biz çok geç geçtik çünkü hakikaten yani 16-17 yaşında o defterle geziyorduk. Bir de benim de fotoğrafım da yoktu onda. Hakikaten şey gibi hissediyorum. Yani çocukların konmazdı ki zaten fotoğrafı bir yere. İyi de yani 16 yaşında falandım yani. Orada bir konur değil mi? Bir şahsiyet olduğunu görmek ister insan orada. Galiba 18 yaşın altındakiler... Yok canım konuyor. Konuyor mu şimdi? Konuyor, konmaz olur mu? Şimdi konuyordur da o zaman 18 yaşına kadar fotoğraf şey değil falan filan. İlk 18 yaşında çektiriyoruz fotoğrafı. Neyse. Ondan sonra böyle çok hevesliyim. Bir geldi şey. Zaten fotoğraf çok hakikaten çirkin bir fotoğraftı. Gene çirkin bir vesikalık fotoğraf. Çok özür dilerim ama Fahir yani güzel sözünü kestim ama yani daha dün şeyi anlattın. Annem 3 kere fotoğraf çektirmeye götürdü beni de 4 kere. 4'ünde de kavga etti. Annem fotoğrafçıyla diye anlatmadım. Yokmuş ki fotoğrafı neyi koysun annen baba. O daha 6 yaşındaydım Oktay. Aradan bir 10 sene geçmiş değil mi? İnsanda bir düzelme olur, bir şey olur, bir gelişim gösterir. Olmamış mı? Ya yok işte hep öyle çirkindi. Bir tane benim güzel vesikalığım vardır. Üniversite saçıyla çıktığım bir fotoğrafım vardır. Onu da ayrıca şey yaparız. Aa ben biliyorum bu boğazlı yeşil kazaklı olan. Yeşil kazak değil yeşil gömlek doğru. Tamam hatırlıyorum ben bu fotoğrafı. Güzel böyle şey bakmışım. Melül bakmışım. Bunu hatırlamam çok korkutucu ya. Bence de. Benim bu tür şeylerimi neden hatırlıyorsun? Neyse. Ondan üniversite sonra... saçı deyince çünkü doğrudan gözümde canlandı Fahri de ondan. Yani hakikaten de tam hakkını vermiştim üniversite saçının. Neyse sonra işte bu şeyleri verdik falan. Ben de dört gözle bekliyorum. Bir geldi şey. Nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanında şey yazıyor. Fahir Ögünç yazıyor. Hayda. Ondan sonra Ögünç diyor. Benim bütün sinirler bozuldu. Bir de bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum böyle. Ne yapacağım ne edeceğim diye. Ögünç ne ya? Bu hakikaten asaplarım bozuldu. Sonra dedim ki ya bu kadar asap bozmaya gerek yok. Bunlar zaten eskiden kalemle yazılıyordu ya. Yani kalemle yazılıyor dedim. İçindeki kağıda da o nüfus kağıdının üstüne de elle doldurulmuş. Evet. Yani öyle bilgisayar şeysi yazısı yok. Baktım güzel böyle mavi falan yazılmış. Üstü de şey kaplı. Stretch folyo diye isim geldi. Ne deniyor ona? PVC. PVC kaplı. Aldım bunu güzelce. G'nin üstünden güzel yumuşak G'yi ince bir işçilikle yaptım. Fakat bizim ailenin bütün şeyleri öyle gelmiş zaten. PVC'nin üzerinden mi yaptın? PVC'nin üstünden yaptım. Silince zaten silinmiş oluyor otomatikman. Hmm. Yani öyle bir sıkıntı olsa... Ver bakayım deseler hani ne yazıyor orada falan deseler ben şöyle elimle terli elimle şöyle silsem çıkacak bir şey. Ondan sonra neyse tabii bütün ailenin Ögünç diye gelmiş. Ailede bir şey olmuş. Yani herkeste bir sıkıntı olmuş. Ya bunu nasıl değiştireceğiz ne yapacağız falan böyle bir herkes oturmuş karalar bağlamış. Bütün sülale oturuyor soyadımızda büyük bir şey var. Ögünç sülalesi bitti artık yepyeni bir bazıları şey ılımlı yaklaşmaya çalışıyor. Yeni bir oluşumdur bu. Belki Ögünç adıyla bahtımız çok belki bir Koç ailesinden sonra bir Ögünç ailesi olacak falan diye. Bize şans getirecek diye düşünüyoruz falan derken. Neyse babam şey dedi. Getirin onları da dedi, şey yapayım bir ilgileneyim falan filan. Herkes getirince kimin oynadığı anlaşıldı nüfus cüzdanıyla. Ben getirdim. O da baktı üstünde Ögünç yazıyor. Ögünç falan diye. Onu ben şey yapmıştım. Sen böyle elinle yapınca çıkmadı mı? Canım babam memur değil ki. Yani memur da emekli de. Yani polis memur falan değil ya. Yani şey. Ha, sen o zaman, götürürken öyle yapmadın. Ya ben ona verdim. O da böyle alıp şey diye bir inceleyince. Yani tabii ne dediği tam anlaşılıyor. Benim şimdi ne dediğim anlaşılıyor biraz. Az çok da onun ne dediği hiç anlaşılmıyordu. Ondan sonra efendim resmi belgede sahtecilik de hede oldu. Aman bir fırça, bir fırça Oktay. Baban seni fırçaladı ya 35 yaşında. Evet. İşte onu ikiye çarp. Hatta daha da çarp yani. Yani benim babam haklıydı da. Tamam, benim babam konuda, da haklıydı da. Yani çok şey diyeceğim, ne olacak üstünü şöyle şey, iki parmakla çok geçer. Öyle şeylerden, resmi belgede sahtecilikten çok korkardı. Neyse sonuçta böyle bir şekilde fırçamızı güzelce mi yedikten sonra onlar silindi. Ve ben de bu soyadını kabul etmeye karar verdim. Yepyeni bir anlayışla. Dikkat edersen benim resmi belgelerde hep soyadım Ögünç diye geçer. Teşekkür ederim. Yani resmi belgede sahtecilik yapmamam gerektiğini reşit olmadan öğrenmem yanıma da kar kaldı. Bunca yıldır hiçbir problem yaşamadım. Açık söylüyorum. Bunca yıldır hiçbir kötü tarafını da görmedim diyorsun. Hiçbir zararını da görmedim. Gerçekten. Üniversite sınavına girerken falan da mı G'leydi senin soyadın? Tabii tabii. Ögünç müydü? Ögünçtü. Hadi canım. Tabii. Allah Allah Oktay'cığım. Ben resmi evlatlar. O zaman niye övünç diyoruz biz? Çünkü övünç. Ya şimdi ben mahkemeyle falan uğraşamam. O kadar uzun hikaye gerçekten. Bir tane bir şey yapmaya çalış. Bir üstte hakikaten bir... Zor bir iş mi o gerçekten? Zor. Çok zor. Yani çok kolay bir dava hemen karar veriliyor falan diye çok böyle bir zor, şey. Oktay, çok. İsim değiştirmek, soyadı değiştirmek... İsim değiştirmek kolay bildiğim kadarıyla. İki tane şahit buluyorsun. Benim yine bir arkadaşım vardı, adı Veli'ydi. İsmini Melih olarak değiştirmek istiyordu. Götürdü arkadaşlarını, iki kişi. Bu arkadaşlar herkes şeydi, biz bu arkadaşı Melih olarak biliyoruz dediler iki şahitle. Biraz da bir paraya mal oluyor galiba. Çatır çatır oradan değiştirdi. Ama yıllar sonra tekrar Veli'ye döndü. Yani arkadaşım o kadar masrafa niye girdin diyorsun. Buradan Veli dinliyorsa onu da sevgiyle şey yapalım. Alalım. Eskiden Veli olup da sonradan Melih olan zaten kaç kişi var herhalde. Ben ilk başta yadırgamıştım da sonra da çok şey büyük bir olgunluk göstermiştim. Yani niye? Kendi kendime şey. Ya nasıl rahat ediyorsa öyle şey yapsın. Tabii insanın yani bir estetik ameliyat gibi bir şey diye düşündüm yani. Ve bunu düşündüğüm zaman da bayağı genç yaşlarımda bu olgunluğa eriştiğimi fark ettim. Yani bravo. Bu arada şeyi ben demin düşündüm. Bu MSN demiş ya sana arkadaşım. MSN'e gir de MSN'den göndereyim falan. Senin de mi yok yoksa? Çok sevineceğim, boynuna sarılacağım hatta yani. Benim radyodaki bilgisayarda var ama evde hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Radyodaki bilgisayarı da artık kullanmıyorum biliyorsun. Radyodaki bilgisayarımı. Evet. Yani o bilgisayarı açtığım zaman hatta bazen savaşta program sırasında açıyorum. MSN açılmasın diye ayrıca şey yapıyorum. Ne güzel ama öyle açılabilen bir bilgisayarım var Oktay. İyi kötü bak bizim buradaki aslan parçası 3 gündür yatıyor. Onu kendine getiririz bari hiç üzülme sen. MSN açılmasın diye ayrıca bir şey yapıyorum. Özen gösteriyorum işte kapan falan diye. Çünkü MSN açıldıktan sonra Oktay bilgisayarın başına gelmiş diye bazı arkadaşlarım da olabiliyor. Radyoda herhalde falan diye ama radyoda olmuyorum. O yüzden MSN'i hiç kullanmıyorum da aynı durumu ben şeyde yaşamıştım. Senin yaşadığın bugün yaşadığın MSN'in yok mu ha diye tepki verilmiş ya. Askere gitmeden önce şeyde Yahoo'yu kullanıyordum ben arama motoru olarak. Yahoo! Özel bir araba motoru. Yahoo ya. Oktay Bey hatta ne kullanıyorsunuz? Yahoo! Şu anda var mı bilmiyorum da AltaVista diye bir şey vardı. AltaVista'yı kullanıyordum. Hala var mı? Helal olsun. O zaman. Oktay. Parmakla gösterilirsiniz vallahi diyor. Yani. AltaVista gelir size şey verir. Ya tebrik ederiz beyefendi. Biz bile kendimiz Google kullanıyoruz. Helal olsun. Şirketi sizin yüzünüzden kapatmıyorum. Açık tutuyorum. Arada gelenler, uğrayanlar oluyor. Yani 5-5,5 sene önce AltaVista çok modaydı o zamanlar. Yahoo arama motoru olarak ne kadar. Sonra askerden. Yani mükemmel bir şey. Askerdeyken ne oldu bilmiyorum. Askerde de herkes Google'cu olmuş. Askerde de ne oldu? Yasayla. Ne olduğunu da bir yani öyle bilgisayara girme imkanımız da yoktu askerde. Ondan sonra internete haşır neşir olamadık. Sonra geldim buraya yine böyle bir yerde bir şey araştırılacak ama bilgisayarın başı... Ama yani Yahoo'cularla Google'cular çok kapıştılar. O dönem çok mücadelelerle geçti. Ondan sonra geldin sen. Ve mesela MSN'i de hiçbir zaman yakalayamadım ben. Yakalayamadın mı? Yakalayamadım. Ne yakalayacaksın Oktay? Yakalayıp ne yapacaksın? Öyle deme Fahir. Yakalayıp ne yapacaksın diyorsun da bu MSN'in her dönem yeni versiyonu çıkıyor. Yeni versiyonu işte geliyor otomatik olarak yükleniyor falan. Ben radyodaki bilgisayarımda her zaman yani hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Yeni versiyonu geldiği zaman, yeni sürümü geldiği zaman yüklemeye. Bir gün bir arkadaşım şey diye yazdı bana durup dururken. İnek. İnek mi? Evet inek diye bir şey gönderdi. Yazdı gönderdi. Ben de inek mi? Tamam hadi inek dedim. Hmm. Yazıyorum ben de böyle. İnek falan. Ya böyle yazıyor. Allah Allah kocaman adam niye böyle yazıyor ya kocaman kadın. Değişik falan. Bir espri anlayışı. Ha. İnek tamam inek nereye inek falan yazıyorum tamam böyle devam ettiriyorum bir yandan başka bir şey yapıyorum. Sonradan anlaşıldı ki yani öyle kapandı. Hiç de sorgulamadım ben Allah Allah bu ne falan. Meğerse bu meselenin yeni versiyonunda bir tane inek varmış. İnek onu gönderiyor musun böyle yalayan bir inek varmış. O sempati şeymiş. Simgesi, ikonu neyse. Onu gönderiyormuş. Benim MSN'im eski olduğu için direkt inek resmi gönderince inek şeyi simgesi inek yazıyor bende. Ben de nereye inek düşünsene. Sen de ona söyle inek. Ondan sonra da gidek. Nereye inek? Tamam hadi inek falan diye öyle yazan bir adam. Yani Allah'tan karşıdaki de anlamadı. Ben ona inek gönderiyorum. O da bana nereye inek? Hadi inek yazıyor diye. O yüzden böyle şeyler de olabiliyor yani. Oktay hakikaten biz bir şeymişiz ya. Biz çok demodeyiz canım. Biz zavallı biz bitmişiz. Demodeyiz. Biz ya. Allah'tan Twitter'ı falan yakaladık. Ben Allah'tan bazen bazı şeyleri yakalıyorum. Facebook'u falan zamanında yakalamıştım. Şimdi bakıyorum arada. Hayır MSN öyle Facebook falan gibi de mesai isteyen bir şey değildir. Yani mesai sadece şey iletişim böyle anlık iletişim sırasında mesai istiyor. Oktay'cığım ben şeyden rahatsız oluyorum ama. Şimdi orada mesela bir arkadaşlarım geliyor bir şey yazıyorlar. Hele ki bugün. Bir arkadaşım Sayın Öğünç burada mısınız falan diye. Dikkat ederseniz doğru olarak soyadımı kullanan bir insan. Hemen düzelseydin yalnız Öğünç değil Ögünç olacaktı diye. Neyse o bir şeyler yazıyor. Ben bir yandan bir alt yazıları açmaya çalışıyorum. Bir yandan o falan derken şey yani böyle cevap vermek yani nasıl diyeyim. Tabii canım o başka bir şey yapamıyorsun. Yani başka bir şey yapamıyorsun. Evet. Sonra bir baktım yarım saat falan orada şey yapmış. İşim var gücüm var şey de diyemiyorum. Sonra görüşürüz hadi falan. Evinde oturuyorsun sonuçta. Yani İnek, yazıp hoşçakal diyeceksin. Ha inek yazınca inek mi gidiyor? Vallahi bilmiyorum işte şey böyle beni huzursuz ediyor. Yani kim ne derse ona bir cevap vermek bir hani iadeyi ziyarette bulunmak istiyorum. O zor zanaat yani. ICQ kullandın mı sen hiç? Evet. 12 Eylül sonrasında evet. Sonra yasaklandı. ICQ. Bütün ICQ'larımızı topladım. Ben ICQ'yu da kullanmadım bak mesela. Onu kullandım canım. Bugün ben zaten bir televizyonda televizyonda değil radyoda dinlemediğim bir NBA üzerine bir program yapılıyordu. Dinlemiyorum ama yani böyle bir şey çalındı kulağıma. Ambient mı? Hayır. Launch mı? Launch. Ha. Dinlemiyorum deyince mi aklına geldi? Evet. Şey dedi. İki kişi yapıyorlar programı. Bu arada ben onun şeyini yapayım. Çok güzel şey programı var. TRT'nin Acid Lounge gerçekten. Programın adı da dinliyorum. Aklınızda bulunsun. Dinleniyorum programın adı dinleniyorum. Da. Evet dinleniyorum. Dinliyorum değil. Siz dinliyorsunuz. Aynı zamanda dinleniyorsunuz. Öyle güzel bir ortam. Evet. Şey dedi. İki kişi sunuyorlar. Bir tane şey dedi. Ben bu konuda biraz eski kafalıyım dedi. Şimdi ben de başını kaçırdığım için acaba eski kafalılığı nasıl tanımlıyor? Dur bakalım NBA konusunda eski kafalılığı nasıl tanımlar bir insan diye. Optik for falan sardım. Dedi mi? Anlamadım da. Verdiği örneği de anladım. Yani şey diye konuşuluyordu işte bir yine aynı programa gönderme yapacağız şu konuşmamızda demin bahsettiğim programa. Şeyden bahsediyorlar işte bir NBA oyuncusunun takımı tarafından dinlendirilmesi. Oktay ben iyice yaşlanmışım ya. Ne? NBA diyorsun ya. Ben bir saattir NBA'yı anlıyorum. NBA falan. Ben sana demin dedim ya. Eski moda nasıl oluyor? Optik form falan demediler mi sana diye? Evet. NBA hani NBA Master falan filan. Orada optik form falan Oktay yani. Ben hiç sorgulamadım onu ya. Keşke. Yani bazen seni sorgulamayınca rahat ediyorum çünkü. Öyle bir anlardan bir tanesiydi. Aman yarabbi ya. Hay kara tren gecikir belki hiç gelmez. Ya ama ben yanlış anlama tamamen hiç öyle bir şey. Tamamen yanlış anlama da yanlış anlama dışında başka bir şey de var Fahir. Kulakların iyi duymaması, dikkat azalması. Bunlar hep neler. Bunlar hep yaşlılık belirtisi de. Eski kafalı mısın sen? Hı? Çok düz soruyorum. Sen eski kafalı mısın? Yani adamın verdiği örnek öyle bir, bu konuda ben eski kafalıyım. Yani biraz da eleştireceğim kendimi diye böyle bir şey söyleyeyim. Eski kafalı mı? Eski kafalı nasıl ya? Diye. Eski ama pırıl pırıl bir kafayım yani. Ha. Yani nasıl ifade edeyim bunu? Evet bence de bu soruyu keşke önce sorsaydım bu soruyu. Şimdi bazı şeylerin modası hiç geçmez ya. Öyle bir şey. Ne mesela diyeceksin sen? Mesela ne? Ha. bazı şeyler mesela. E mesela mi mesela? Mesela. Ne yani aklıma şimdi ilk geleni söyle. Yani eski kafam, galiba eski kafalım ya, bunu hani inkar etmeni anlamıyor. Bazı şeylerde eski kafalım. Bağnazım yani. Bağnazım dediğim böyle kafayı çok rahat, yeniliklere açık değilim yani. Bağnaz. Alışkanlıklarımdan. Bağnaz aynı şey mi eski kafalı? Ya bağnaz dediğim şey, eski kafalı demekten kastettiğin şey. İşte bilmiyorum. Bildiğim yani... tarzda olayları, kendi bildiğim tarzda şey yapmaya çalışıyorum. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bilgisayar dünyasından bahsederek, örnek vererek söyleyeceğim sana. Evet. Benim arkadaşım vardı bir tane. Şimdi bayağıdır görüşmüyoruz ama. Hakikaten Türkiye'de ilk bilgisayar, internetle ilgili bir adamdı. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ilk internet bağlanan 100 evden birisidir ki bu adamın evi. İnterneti bağlattı yani evine. Yani o derece. Yani sene 90'ların ne zamanında işte başında evinde internet olan bir adamdı yani. Öyle netlikte söyleyeyim sana. Bu adam böyle bilgisayar dünyasına hakim falanlar filanlar ama eski kafalı bir adamdı. Yani sene olmuş mesela 2005'te. Hala böyle 90'larda öğrendiği bir takım şeylerle olayları çözmeye çalışıyordu. Çözüyordu ama yani normalde atıyorum bir yeni bir program vardır, bir şey vardır. Evet. Onda 5 dakikada halledeceğin bir şeyi bu adam böyle 2 gün falan uğraşıp böyle çözüyordu. Ama çözüyordu yani. Yani kafa güzel çalışıyordu tıkır tıkır ama ve şey diyordu. Ya ben böyle rahat ediyorum yani öbür şey falan. Yani bir tiksiniyordu yeni şeylerden falan. Yapamıyor değil mi? Bir tembellik de vardı vesaire de vardı ama böyle bir adam. Yani şimdi bu derecede olmasa bile benim bildiğim metot benim için en güzel metottur. O kadar şey değilim. Katı kurallarım, yeniliklere açığım zaman zaman ama çoğunlukla da eski kafalıyım. Evet, eski kafalıyım. Eski kafalılık o mu? Yani böyle eski kafalı deyince akla şey mi geliyor? Ya çünkü bir takımda bir basketbolcunun dinlendirilmesi nasıl eski kafalılık oluyor diye ben çok düşündüm de bulamadım cevabını. Mesela dinlendirilmesine karşıyım dedi. Yani işte bir LeBron James mi? Hı. Öyle bir oyuncu var işte NBA'de. Takımı tarafından dinlendiriliyormuş. İyi. Dinlendirildiği için de ben bu konuda biraz eski kafalıyım. Eleştiriyorum oyuncunun dinlendirilmesi ne demek? Oynaması lazım. Ben basketbol sever olarak işte onu zaten sahada izlemek istiyorum. O yüzden NBA'yi izliyorum diye. Tamam, hepsini anladım da eski kafalılık nerede bunun? Evet falan diye. Öteki de evet dedi. Oğlum, yani şey diye dinlemedi. Eski kafalılık ne? Ne? Niye eski kafalı dedin falan diyor. O da şeyden rahat etmiş. Ben bazen sorgulamıyorum dedin ya bana. Söylediyse o da onu sorgulamıyordu. Sorgulamamış. Yani şimdi onu sorgulayacağım. Sonra da benim kafama takıldı. Acaba dedi biz eski kafalı mıyız? Vallahi okay. Mesela yeni bir radyoculuk anlayışı gelse. Yani bambaşka bizim yaptığımız radyoculuktan bambaşka bir radyoculuk anlayışı. Nasıl biz acaba şey? Öyle radyoculuk olmaz. Radyoculuk budur. Falan diye böyle mi konuşuruz acaba yayında? Yok canım hoşuma giderse yaparım, benim öyle hoşuma gider. Gerçi öyle de bir şey görmedim. Gerçi bu Ankara Radyo, gerçi 5 kere geldi. Ankara Radyosu mesela yeni bir anlayış. Yani bu kadar evet, uzun soluklu gerçi konuşmaların yapıldı. Bu yeni bir anlayış. Yani normalde de hakikaten buradaki bütün radyocu arkadaşlarımı da şey yapmak isterim. Ayrıca da kutlamak isterim. Hakikaten hani şey diye demiyorum ama gerçekten üst düzey bir radyoculuk şeysi. Yani sürekli olarak bir şeyler göstermeniz gerekiyor. Yani o iki saati bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Sadece müzikle değil. Hani bir şeylerden bahsetmeniz gerekiyor. Zorlayıcı bir şey. Daha doğrusu insanın sınırlarını zorlayıcı bir şey. Yeri geldiği zaman sinirlerini de zorlayıcı bir şey. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Bu yani yeni bir anlayışsa evet ben bu yeni anlayışı da çok seviyorum bir taraftan. Gerçekten hani bu bence yeni bir anlayış. En azından Türkiye'de yeni bir anlayış. Evet doğru bir örnek verdi aslında. Yani. Ama ben de şey diye düşünüyorum mesela. Eğer hayatımızı kolaylaştıracaksa yeni bu radyoculuk anlayışı biz hemen uyum sağlarız. Tabii canım. Yani ben tembellikle ilgili ama mesela daha böyle zor yapılan bir şeyse yeni gelecek olan radyoculuk anlayışı. Daha farklı bir şeyse bizim böyle başka bir şey yapmamız gerekiyorsa mesela şöyle bir şey var aklımda. Ben tam söyleyeyim. Kesin onu söyleyeceksin. Örnek vereyim ben. Söylesen. Mesela şöyle bir radyoculuk anlayışı. Beyler hiç stüdyoya gelmenize gerek yok. Hepiniz evlerde takılın rahat rahat. Evet tam oradan şeyleri açacağız. Nereden bildin Fahir? Çünkü benim tek beklentim o. Benim de beklentim o. Çünkü yol çok zor oluyor. Yeni radyoculuk deyince bizim aklımıza bu geliyor sevgili dinleyiciler. Garip. Gerçi bu radyoculuk anlayışı da olmayabilir. Bu radyo tekniği aslında da. Üçümüzün evlerde otururken hiç bir araya gelmeden birbirimizi önceden duyup konuşabileceğimiz ve ondan sonra da dinleyicilerimize paylaşabileceğimiz bir şey. Aa, ne güzel. Ne kadar. Her yerde. Hemen uyum sağlarız buna. Böyle cep telefonu gibi bir şeyle ben. Gerçi buna uyum sağlamak mı denir bilmiyorum ama. Hani şey olur ya ev ofis. Daha doğrusu. Home office. Home office. Onun bir Türkçesi var. Dur neydi? Ev. ev iş yeri olmuş. Ev dükkan, ev iş yeri. Ev dükkan değil, iş yeri ev falan gibi. Öyle bir Türkçesi var. Onun bir şeyi, çalışma ofisi mi? Ofis evde. Türkçe'de ofisi olarak kullanılmıyor. İş yeri. İş yeri diye mi? Dükkan. Dükkan. Dükkan yani diye. Onun gibi. Bizim de stüdyomuz evimizde. Ama üçümüzün dinlenebildiği bir ortam. Şöyle bir söyleyeyim. Tabii ki. Hiç dakikasında. Şöyle söyleyeyim. Ben de şey, efendim çok güzel bir teknoloji geldi. Evlerden böyle yapıyoruz. Çok güzel. Ses kalitesi mükemmel. Bir de etraftakileri de inandırmaya çalışırız. Çok harika bir sistem diye. Ve şey, ne derler ona? Hemen atlarız üstüne. Değil mi? Hı-hı. Yani uyum sağlarız hemen ona. Gerçi buna uyum ama sağlamak... başka bir şey olsa ben biraz daha bizi zorlayıcı. Mesela şey diye, efendim sizin 6 saat önce gelip yayına böyle hazırlıklar falan yapmanız gerekiyor. Böyle dosyalar falan bir şey deriz oğlum. Ya bu nereden çıktı dosya ama böyle bir şey mi kaldı? Bu yani bu tamamen eski kafamız ben yani. Ben ilk başta şey dedim, 6 saat mi? Elbaşa mut mu yapacağız? Yani, ne yani. 6 saatte ne yapacağız? Bu diye. Tamamen insanın, insanı diyeyim. Bizden bahsediyorsa insan diye bahsetmek şey olur. Bu varlıkların... İnsanım diyenin. Evet, bu varlıkların şeydi, tembelliğiyle alakalı evet. Bir şey. İşine gelmesiyle alakalı bir şey. Ay Oktay vallahi güzel meselelerimizi açtın yani. Hoşuma da gitmedi değil. Yani. Yeni bir bak bu yeni radyoculuk anlayışını bence biraz üzerine düşünelim. Bu düşünülecek şey, düşünülecek ortam, en güzel ortam Ankara Radyosu. Yani bunu düşünelim. Dinleyicilerimizle birlikte düşünelim. Diğer programcı arkadaşlarımızla birlikte düşünelim. Evlerimizde düşünelim. Kafelerde düşünelim. Diskolarda düşünelim. Kütüphanelerde düşünelim. Müzelerde düşünelim. Hemen yanımız müze ya. Evet. Çok güzel söyledin Oktay. Müze kartımı da bir süredir kullanmadım. Sayende aklıma geldi. Ne zaman kullandın en son müze kartını? İşte kaç ay önce işte bu şeye gittiğimde, Ürgüp'e gittiğimde kullandım yani. Veya hep de cüzdanımda taşıyorum müze kart. Sevgili dinleyiciler, bunu en görünen yani, yere koy. En görünen. Yalnız çok güzel bir şey müze kart gerçekten. Evet. Yani ciddi söylüyorum. Gerçekten Bursa'da herkes onun halısını attı. Sana mı? Keşke yani, benden isteseydin. Müze kart geçiyor mu burada? Müze kart geçiyor mu falan diye böyle. Burası cami. Müze kartı sormuyorlar girerken diye. Ben öyle tavır yaparak gittim. Ve uzaklaştım hızlı bir şekilde. Müze kartın geçtiği birçok yer vardı. Bu en son ben şeye gittim mesela, orada geçmiyordu. Nerede? Ya özel müzelerde geçmiyor. Koç Müzesi'nde, Çengelhan'da. Kendisi Koç özel bir aile orada olduğu için özel bir müzeye giriyor. Özel ama bir... resim heykel müzesi işte. Resim heykel müzesi mesela. Değil mi? Ne gitsene güzel. Sen değerlendirsene müze kartını. Oktay vakit mi var? Vakit mi kalıyor? Oradan altyazıları okumaktan vakit mi kalıyor? Günde benim en az 2-3 tane altyazı okumam gerekmiymiş. Doğru söylüyorsun. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi vır vırla geçen bir saatimizin ardından önümüzdeki saat içerisinde dırdır bir saat daha konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki saat içinde güzel sürprizlerimiz olsun. Size bir sürpriz olsun. Bakın güzel bir fikrim var. Onu sizlerle paylaşacağız. Ama ondan öncesinde güzel saat 19. Müzik dinleyelim. Ondan sonra işte Oktay Demirci'nin inanılmaz bir... Hayır, senin biraz tadın kaçık gibi gördüm bugün. Evet. Böyle senin biraz keyfin yerine gelsin diye Veysi ile birlikte en sana bir sürpriz yaptık. En çok beni mutlu eden şarkıcı İlhan İrem'dir. İlhan İrem yani hakikaten bütün morallerim 10 numara oldu. 10 numara 5 yıldız. Yeni lafım da budur. Teşekkür ediyorum. İlhan İrem'i dinleyelim, sonra tekrar birlikte olacağız. Thank you. giderken bıraktım. Asmalar üzüm olmuş yerlerde bütün kollar, bütün bağlar bozulmuş. Ben mi geç kaldım yoksa mevsimler mi soğumuş? Görmeyeli buralara olanlar olmuş, olanlar olmuş, olanlar olmuş, olanlar olmuş. Giderken bıraktım, gökyüzü toprak olmuş, yıldızlar çakıp taşı, güneş bir yaprak olmuş. Ben mi yaşlandım yoksa dünya mı alt üst olmuş? Ben gideli buralara olanlar olmuş, olanlar olmuş, olanlar olmuş, olanlar olmuş. Kalsaydım yokluğumla yok olmazdı bu şehir. Kaçmakla mutluluklar bulunmuyor, bunu bil. Kalsaydım yokluğumla yok olmazdı bu şehir. Kaçmakla mutluluklar bulunmuyor, bunu bil. Yaprak kıpırdamıyor, yüreğim öyle susmuş. Sana bana sevgimize olanlar olmuş, olanlar olmuş, olanlar olmuş, olanlar olmuş. Sana bana sevgimize olanlar olmuş, Ödüllere doymayan bir müzikal tiyatro oyuncusu, Unutulmaz Çocuklar Duymasın dizisinin Amerikalı patroniçesi Mary, çok özel organizasyonlarda orkestrasıyla birlikte sahne alan bir şarkıcı, prestijli gecelerin sunucusu. Sadece sohbet yok, sadece öyle konuşacağız, paylaşacağız, edeceğiz. Hayır, sırf sohbet değiliz biz. Bu kadar basite lütfen indirgemeyelim. Hayatımız bu kadar basit değil, hayatımız melodilerle dolu ve müzikare gibi inanılmaz güzel bir orkestrayla hayatı biraz da müzikaller gibi yaşayıp yani müzik haller yapıyoruz. Yani o bölümümüz de var, müzik haller bölümü. Ah ah, hallerimizi müzikle hallediyoruz. Demet Tuncer 2010 yılında TRT FM'de her perşembe 18-20 saatler arasında sizlerle. Mikrofonlarımızı Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan... Tanıdınız mı programının sanatçısı? Soldan aziz nesine insanlığı güldürürken düşünmeyen... Kıymetli misafirlerimiz, bu programımızın şeref misafiri, kıymetli bestekar ve orkestra şefi Cemal Reşit Bey'dir. Kendisini mikrofonumuza davet ediyoruz. Geçmişe yepyeni bir pencere açılıyor. TRT radyolarının arşivi dinleyiciyle buluşuyor. Eski ses kayıtları ve radyo programları nostalji kuşağında. Nostalji Kuşağı Pazartesi, Salı ve Perşembe 21.30'da Radyo 1'de. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. İlhan İrem içimizi ısıttı. Ama özletti de. Özletti de. Ama yani İlhan İrem'i özlediğimi zaten ben biliyordum da seni özletti bana Fahir. O kadarcık sürede bile birbirimizi özledik mi? O kadarcık süre dediğin oldukça basketbolda uzun bir süre. 7 dakika yani gerçekten. Basketbolda olduğu kadar yayıncılıkta da uzun bir süre İlhan olduğu İrem için özledim. Şık güzel bir şarkısı, aynı zamanda da uzun camada bir şarkısı. Bunu senede bir muhakkak dinlemek lazım. Dinlemek lazım, doğru söylüyorsun. Tozumuzu, kirimizi, pasımızı almamız lazım. 19.10 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Önümüz malum yaz. Hiç o konuya girmeyeyim. Yaz konusunu bir kenara bırakıyorum ben. Oktay Demirci'nin pazar günü pek çok arkadaşıyla, genç arkadaşıyla beraber bir LGS sınavı var. Dikkat ederseniz... Hayır, bir türlü öğrenemedi sınavımın ismini. YGS. Evet. Ha, tamam canım, L'yi de Y gibi dedim ben zaten. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Siz de eğer bir LGS'ye girecekseniz... Hala LGS. YGS'ye girecekseniz... son toparlamaları yapabiliriz aslında bugün isterseniz. Tamam. Takıldığınız sorular varsa bunları yapalım. Burada bir paylaşım ortamı oluşturduk. Ben çünkü... yarın kitapçık getiriyorum bu arada. Getir artık Oktay. Hakikaten. Artık yarın çalışmaya başlayayım diyorum. Ne dersin? Bence durduğumuz kabahat. Dinleyicilerimize buradan çünkü şimdi bizim de imkanlarımız kısıtlı sevgili dinleyiciler. Burada aslanlar gibi bilgisayar hakikaten yatıyor. Birkaç gün daha yatacağı benzer aynı evet. Zamanda. Aslında şey de aklıma gelmişti. Genç arkadaşlarımıza meslekleri tanıtalım. Sonra siz de sınavlara girmek zorunda kalmayın. O acaba ikinci bir yani YGS bittikten onu işte sonra mı? YGS'den sonra mı yapalım evet. Onu? Onu da hatta şeyden gerçi anlatayım. Birinci basamakla alan yerler de var da YGS puanıyla alan yerler ama yine de ikinci basamaktaki sınavların etkisi oluyormuş Fahri. Ben hızlıca şöyle bir kitapçığa baktım da. Ha, yani işte genç arkadaşlarımıza da bir yol gösterici olsun. Hani burada insanlar 17 yaşında bir takım şeylere karar verirken bazen çok doğru karar veremiyorlar. Daha doğrusu insan o anda ne istediğini tam olarak yani istediği bir şeyi aslında daha sonradan istemediğinin de farkına varabiliyor. Gerçi her yaşta böyle bir şey olabilir. Efendime söyleyeyim ama işte onları da bir tanıtalım istiyorum bir taraftan da. Güzel olur. Bölümlerimizden. Onu da yani çok güzel bir yöntem buldum. Dinleyicilerimizi alacağız. Efendim ben mesela atıyorum. İşte, nereden mezun oldum, nasıl, ne iş yapıyorum falanca yerde, ha ne yaptın, neler yaptın, çok memnunum, hiç tavsiye etmem, hiç çocuklar uğraşmasınlar falan. Ya şimdi biz mesela, sen matematikten mezun oldun, ben meteoroloji mühendisiyim, Mesleklerimizi yapmıyoruz büyük... ya. Evet. Bu arada meteoroloji mühendisliğinin sayfasına girdim ben geçen hafta. Almış başını yürümüş mü? ODTÜ Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü. Gerçekten hem taban puanı yükselmiş. Yani çok tercih ediliyor. Acaba dedim yanlış zamanda mı şey yaptım? Gençler meteoroloji diyor, başka bir şey demiyorlar. Gerçekten öyle olmuş. Mesela biz mesleklerimizi yapmıyoruz ya öyle okullardan. Ama bazı mesela bazı meslekler var ki hani okuldan veya bölümden değil. Okulundan, üniversiteden bağımsız olarak o bölümden mezun olanların başka bir şey yapma şansı yok gibi. Tıbbiye mi? Mesela tıbbiye olabilir. İşte ne güzel söyledi Oktay, tıbbiye diyoruz ya. Tamam, tıbbiye diyeceğiz zaten. Tıp fakültesi. Şurasında 40 ay kaldım. Başka şey mesela hukuk fakültesi olabilir. Hukuk fakültesi. Hukuk fakültesinden çok var. Başka işlerle uğraşanlar var. Var mı başka? Var. Yani o hatta böyle hobi olarak bu işlerle gerçi uğraşan doğru, pek evet, çok insan var. Hani içinde kalmış. Onu böyle dışarıdan okuyabiliyorsun ya. Dışarıdan okuyabildiğin nadir bölümlerden de devam mecburiyeti yok dedikleri. Mesela bu şey konusunda meslekleri işte nasıl tanıtacak, nasıl çocuk tercih edecek, hangi bölümü istediğini nasıl karar verecek konusunda şey diyorlar uzmanlar. O işte Askılı amcanın. Ya onun da bir adını öğrenelim. Bir şeyin adını öğrenememiştik uzunca bir süre. Neyin? Bak gene işte onu. Pelin Batu. Ondan sonra Murat Bardakçı, onu biliyoruz ya. Murat Bardakçı öbür üçüncü. Üçüncü adam diye geçiyordu. En sonunda da öğrenmiştik. Afyon o. Evet. Afyonlu mu? Erhan Bey. Erhan Afyon. Erhan Afyonlu. Erhan ya da Afyon. Erhan Afyoncu. Üçünden birini kabul edin lütfen. Gönlünüze göre hangisini Erhan istiyorsun? Afyoncu galiba o. Bir de o gerçekten onu, fazla evet, bir de onu, rehberlik ve danışmanlık öğretmenimizin bir adını öğrenirsek. Onu öğrenelim. Onu öğrenmesi gereken biri varsa benim zaten. Sen hiç mahcup olma Fahir. Benim hatam tamamen. Yani sınava girecek olan kişinin öğrenmesi lazım onu. O yüzden yarın öğrenip geliyorum karşına. Lütfen. Şöyle tam teşekküllü bir şekilde. Tam teşekküllü, donanımlı bir şekilde geleceğim. Ama şey diyorlar işte rehberlik hocaları. İşte mesela o bölümün mezunları şu anda ne yapıyorlar? O mesela çok daha fazla fikir verir öğrenciye veya tercih yapmak isteyene. Yani böyle rol modeller oluşturmak anlamında örnekler gösterin şeye, tercih yapacak çocuğa veya gence. İşte yani ona göre bir şey çizsin, yolunu çizsin. Ha, hakikaten de öyle. Yani benim bir mesela ODTÜ'lü abim vardı. Ben onu özenerek ODTÜ'yü tercih ettim. Gerçekten de öyle. Emin yani, abim mi? Hayır. Necat abi. Ha, güzel canım. Ben bir isim uydurdum. Hani bir ha, isim geçsin sonuçta. Necat abiyi de bir anmış olalım canım. Madem sende bu kadar etkili emeği ama var. Ama gerçekten öyle. Sende de vardır büyük ihtimalle Fahir. Yok, bende hiç öyle bir şey yoktu. O da yani, maden mühendisiydi. Yani çok da başarılı. Hala da öyle. Üç tane madeni var diyorlar şimdi. Üç değil. En son bir tanesini sattı. Yine tekrar almış diye bir şey duydum. Yani o yüzden dinleyicilerimizden şey yardım isteyebiliriz. Yani mezun oldukları bölümde işini çok severek yapan dinleyicilerimiz varsa 10 numara 5 yıldız işim var şahane bayılıyorum. İyi ki bu bölümde okumuşum diyenler. Okumuşum diyenler veya işte bu bölümde okumuşum yani kendi mesleğimi yapmıyorum ama işte bu bölümde okumuşum, iyi ki okumuşum diyenler veya bu bölümde okumuşum ama hiç alakası olmayan şu işi yapıyorum. Yani hiç de gerek yokmuş o bölümü okumama. Şu bölümü okusaydım işimi daha iyi yapıyorum diyenler. Bizi yani bu tip mesajların hepsi bence o işte rol model oluşturmaya yönelik mesajlar. Tamam, o zaman son 45 dakikamıza girince rol modelcilik meslek yüksek okuluna hoş geldiniz. Rol modellere saygı diyelim bence. Rol modellere saygı kuşağında bu hafta. Evet, bu hafta diye zaten rol modellere saygı duyalım. Sevgili dinleyiciler, o zaman sizlere de iyi kötü hepimiz işte bir şekilde üniversiteye gittik gitmedik neyse yaptığımız işle ilgili olarak eğitildik eğitilmedik. Siz de kendi işinizle ilgili birazcık hani genç arkadaşlarımıza, çünkü şöyle genç arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Çünkü diyorum ki cümleyi tamamlayayım çünkü havada kalmasın. Genç arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Genç arkadaşlarımız derken işte bunun genci var, Oktay'ı var. Efendim bunun daha üst modelleri var. Ben bu sene sınava girmek için başvurduğum zaman şeyde sinir krizi geçirmiştim. Ya bir dakika nasıl çıkmaz bilgisayarda falan diye. O adam yüzünden sinir krizi geçirdi. Yok falan. Orada kadın vardı içeride. Ha, içeri geçtikten bana sonra bana şey demişti. Beyefendi ne profesörler geliyor buraya yani onların da bulunmuyor. Siz biraz geçmiş olduğu için süre üzerinden o yüzden bulunmuyordur falan diye. Profesörler bile giriyormuş sınava. Hani kimisi kendini denemek için, kimisi merak duyduğu, ilgi duyduğu alanda biraz eğitim almak için öyle güzel şeylerde bulunuyorlar. Sizler de bize değil en azından sınava gireceklere ya da girmek isteyenlere yardımcı olabilirsiniz. Telefon numaramız 444-2406 dersiniz ki efendim ben şu işte uğraşıyorum vallahi çok güzel. Ben bizden başlamak istiyorum en azından. Bizden başlayalım ama bunu da bir şey daha söylemek lazım. Ya böyle rol model deyince işte yani benim yaptığım iş o kadar çok şey değil falan filan diye düşünebilir insan. Hani çok böyle örnek olacak bir şey değil falan. Hiç öyle olmuyor. Yani ben Necdet abiyi hala çok başarılı buluyorum ama kendisine sorsan. Oktay hani Necdet abinin hastası çıktı. Öyle ama gerçekten hala gördüğüm zaman iyi ki seninle tanışmışım diye en sonunda artık olgunluğunu. Eline yapışıyor musun? Bayramda arıyor musun? Olgunluğun da verdiği şeyle rahatlıkla bunu kurdum. Bu cümleyi kurdum ve o da çok şey yaptı. Çok duygulandı. Hatta oğluyla birlikte gelmişti ODTÜ'ye. Şimdi oğlu da ODTÜ'de okuyor. Galiba seni de tanıştırdım Fahir. Necdet abiyle. Evet Necdet abiyle tanıştırdığında keşke bunları da söyleseydin. Bizim de Necdet abiye davranışımız ona uygun olurdu yani. Ama sen zaten öyle davrandın Fahir. Sen nasıl? Benim arkadaşlarıma en az kendi arkadaşların kadar değer vererek konuşmaz mısın? Tabii ki. Benim değer verdiğim kişiye sen de değer vermez misin? Vermez miyim Oktay? Vermemek ne dank kelime? Dank ediyorum o zaman. Yani o yüzden böyle. Dank et bitti derken bir programın daha sonuna geldik. Çok komikmiş. Yani o yüzden rol model olmak, herkes rol model olacak bir şeyi vardır diye düşünüyorum. Bir kaidesi var mı bu işin? Bir kaidesi vardır diye düşünüyorum. Ben şunu merak ediyorum aslında. Yani kendimle ilgili öyle bir sıkıntım var. Bazen işte insanlar bizi rol model benimsiyor. İnsanlar dediğim zaman da genç arkadaşlarımız böyle bir çok şey istiyorlar. Böyle hevesli oluyorlar. Bir şeyler anlatmamızı istiyorlar. Mesleklerimizle ilgili olsun. Evet. Okuduğumuz bölümlerle ilgili olsun. Şey demekten ben biraz utanıyorum aslında bakacak olursa. Yani kim kendi mesleğini yapıyor ki? Herkes farklı farklı. İşte okuduğu branş dışında bir şeyler. Hayat gailesi falan fıstık derken. Bizim yani en azından sizin için de söyleyebileceğim şey en azından öyle düşünüyorum. Sevdiği işi yapmak insanın gerçekten lütuf mu diyeyim? Biraz gerçi biraz da meşakkatli, biraz da şanslı insanlardan sayıyorum. Hani evet şimdiki aklım olsaydı bunları mı okurdum yine? Okumasaydım belki bambaşka bir adam olurdum. Gerçi 9 tek üzüldüğüm şey 9 sene gibi bir süreyi şeyde geçirmiş olmak. Yani üniversitede geçirmiş olmaktan son derece memnunum ama yeri geliyor insan bir mahcup oluyor. Yani genç arkadaşlara örnek olamıyorum. Efendim hangi bölümü gittiniz? Matematik falan diyorlar. Aman çok güzel. Hangi üniversite? İşte ODTÜ diyorsun. Aman ne kadar güzel. Ondan sonra bir ne zaman mezun oldunuz falan gibi bir sorular geçiyor. Bir şeyler falan derken orada işte aslında benim 96'da bitirmem gerekiyor ama işte öyle belli 2000 lira falan derken oradan iyi kötü biraz hesaplaması olan insan 9 seneye çıkartınca ne rol modellik kalıyor. Bilakis rol model olarak şey diyor. Bu adam gibi olma ama bu adamla ol gibi bir şey ortaya çıkıyor. Tavsiyem ama hani matematik bölümüyle ilgili olarak şeye de üzülüyorum. Yani çok güzel bir bölüm. Gerçekten güzel bir bölüm. Genç arkadaşlarımıza söyleyeyim. Ama çok da beklentinizi bulacak değilsiniz. Ben de çok hevesli olarak girmiştim. Yahu dedim ne kadar iyi, ne kadar güzel bir hayatta istediğim tek şey herhalde matematik bölümüydü. Onu da kazandım. Benden mutlusu olamaz diye. Birinci sene sonunda geçti bu zaten. Hani sonrasında gerçekten de bu işi istemediğime karar verdim. İşte istemeye insan bir şekilde ancak o zamana kadar sürdürebiliyor eğitim evet. Hayatını. Ne kadar sürdürülebiliyorsa ben de o kadar sürdürdüm. Bu arada herhalde bir dinleyicimiz attığımızda tahmin ediyorum. Var mı attığımızda mı? Evet o zaman ona bir iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar Fahir, Oktay. Merhaba. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Şule Öles. Şule Hanım Şule hoş Hanım. Geldiniz. Merhabalar. Pek bir resmi oldu böyle şimdi. Resmi oldu deyince göreviniz gereği galiba. Şule şimdi Hanım... ilk rol model olduğu için ben Şule Hanım'ı kutluyorum. Evet sağ olun peki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bir yol açtınız çünkü diğer dinleyicilerimize de. Rol model deyince böyle insanlar bir korkuyor. Ay yanlış örnek olur muyum veya ukalalık olur mu falan diye. Onu da üzerinizden bu tip şeyleri atıp bizi aradığınız için teşekkür ediyorum size ayrıca. Rica ederim. Şimdi Şule Hanım. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Sizi tanıyarak başlayacağız. Şule Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda kendi şirketimde çalışıyorum ama mesleğimle alakalı değil. Kendi şirketi... Belki biraz kötü bir rol model. Olur mu? O da güzel rol modellerden. İşte o yüzden hiç alakası yok. Rol model dediğin şey nasıl baktın? Yani mesajlar var çevremizde. O mesajları nasıl aldığımız önemli. Evet. O yüzden beraberce o nasıl evet. Okuyacağız bakacağız. Şule Hanım, patronsunuz yani siz. Evet öyle diyelim yani aile şirketi aslında anne baba abla hep beraber çalışıyoruz. Çekirdek aile. Evet. Kuzenler muzenler yok mu? Kuzenler muzenler yok. Ha. Eş var mı eş? Eşler de orada çalışmıyor. Yok. Eşleri almıyoruz. Ha, sizin eşiniz var değil mi Şule Hanım? Eşim var ama benimle beraber çalışmıyor. Ha. Ama ben, sizinle beraber değil mi? Evet. Tamam. Çünkü öyle bir intiba yarattınız ki. Yani bu konuya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü stüdyoda, stüdyoda heyecan katsayısı yükseldi. Benimle beraber çalışmıyor deyince rahatladık. Sizinle beraber çalışmıyor. Evet. Peki ne iş yapıyorsunuz? Yani daha doğrusu şirketiniz ne üzerine? Eğitim yayıncılığı üzerine. Yani eğitim yayıncılığı okul, derken evet. Okullara ders kitabı. Ünite dergisi. Efendim? Ünite dergisi. Gibi ürünler hazırlamak üzere faaliyet gösteriyoruz. Peki nasıl, hangi bölümden mezunsunuz Şule Hanım? Ben ODTÜ elektrikten mezunum. Çok da güzel mesleğiniz varmış. Neden yapmadınız? Evet, yaptım aslında 10 sene Ankara'da, şimdi özel şirketlerin isimlerini vermek doğru olmayacak herhalde ama. En kalite şirketlerde mi çalıştım diyorsunuz? Yani sayılı, hani sayılı şirketler diyeyim. Türkiye'de bir tane daha ondan yok. Öyle şirketlerde elektrik mühendisi nerede çalışır Ankara'da, işte ben orada çalıştım. Aa, ben biliyorum. Ama söylemeyeceğim. Evet. kalite mühendisi olarak çalıştım. Aslında çalışırken de çok fazla direkt mesleğimi kullanmadım. Ama hani gene elektrik üzerine bir şirket olduğu için tanışıklık olması babından çok yararı oldu. Ama benim esas söylemek istediğim, belki rol model olmasını istediğim nokta şu. Ben ODTÜ elektrikten mezunum. Eşim ODTÜ makineden mezun. Ablam ODTÜ metalürjiden mezun. Çevremde bir sürü ODTÜ'lü tapusunu almışsınız vardı. Resmen tapusunu. Evet. Evet. Benim demek istediğim şu. Hangi bölümden mezun olursanız olun, sonrasında ne iş yaparsanız yapın, üniversite eğitiminin, özellikle ODTÜ'nün verdiği nosyonun çok faydasını görüyorsunuz. Her işte. Belki özel yaşamınızda da. Dolayısıyla üniversite eğitimini hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Muhakkak sizi bir yerinden yakalıyor ve hayatta belirli bir yere koyuyor. Bu çok önemli bir nokta. Her elinize attığınız işi yapış şekliniz bir başkasından farklı oluyor. Bu gerçekten gözlemlediğim ve üzerine özellikle basa basa söylemek istediğim bir şey. Çok doğru söylüyorsunuz Şule Hanım ve bunu aynı zamanda eğitim dünyasında birinden duymuş olmak da ayrıca önemli. Peki bir şey sormak istiyorum. Eşiniz de mesleğini mi yapıyor yoksa o da... Yok, eşim mesleğini yapıyor. İyi. İyi. Yani o da gene havacılıkla ilgili bir şirkette makine mühendisliği yapıyor. Üretimde çalışıyor direkt. Peki Şule Hanım, siz isteyerek mi mesleğinizi yapmayı bıraktınız? Biraz şartlar öyle gerektirdi diyelim. Çünkü çalıştığım şirkette proje bitimi söz konusu oldu. Devlet politikaları çok önemli oluyor. Uzun soluklu olması, devletin ileriyi görmesi çok önemli oluyor. Proje bitimi söz konusu olunca ben boş oturmayı çok sevmem. İş değiştirme ihtiyacı hissettim. En sonunda da aile işinde karar kıldım devam etmeyi. En sıcak ortama dönmüşsünüz, ailenize dönmüşsünüz. Yani evet, ne babamla annemin bir yani iyi bir yardımcıya ihtiyacı vardı. Ben de çok severek yaptım. Peki ben şimdi hakikaten biraz şey bir soru soracağım. Aslında sormayayım dedim de içim içime sığmadı. Onu sormadan da geçemeyeceğim. Çok özür dilerim. Şimdi elektrik elektronikte okudunuz. Eşiniz de makinede. Evet. Şimdi elektrik elektronikte de az sayıda kız vardır büyük ihtimalle. Evet. Evet. Bir de yani elektrik elektronikteki arkadaşlarınız şey yapmadı mı? Yani bu bir de makineden bir adam çıkıyor geliyor. Onların da böyle, yani siz hani yakın çevrelerde oluyorsunuz ya. Yakın makineyle elektrik elektronik benim dönemimde yakındı. Bilmiyorum, sizin döneminizde de öyle miydi bina evet, olarak? Evet, ben sizden eskiyim. Benim dönemimde de öyleydi. Şimdi şöyle, ben eşimle lise 2'den arkadaşım, aslında aynı sınıftan arkadaşız. Dolayısıyla üniversiteye girdiğimiz zaman zaten hep gene arkadaşlığımız devam ediyordu ve ben elektrikte bulunmaktan ziyade makinede bulundum. Dolayısıyla elektriktekilerin çoğu beni tanımaz ve umursamazlar. Bir kız vardı, onu kaptırdık diye. Ama makinede daha az kız vardı hakikaten. O dönemde en azından. Ben daha çok makinenin derslerini biliyorum. Kendinizi prenses gibi hissettiğiniz çok uzunca bir süre oldu mu? yok ya. Yok. Hiç olmadı mı? Yani ben o karakterde birisi canım, değilim. Canım siz o karakterde olmazsınız da etrafınızdakiler o karakterde olur. Ama efendim şöyleciğim sen otur biz sana çayını getiririz. Kaşarlı tost ister misin? Falan diye. Yok. Prenses, Fahir Öncü'nün prenses anlayışını hep beraber gördük Şule Hanım. Böyle bir kaşarlı tost ikram edebileceğim bir kadına ben prenses muamelesi. Peki Şule Hanım siz elektrikten anlıyorsunuzdur da böyle evde falan anlıyor musunuz o işlerden? Hayır, hatta bizim evde genelde tamirat işlerini eşim yapar, elektrik tamirat işlerini de eşim yapar. Bir keresinde komşumuzun sigortası atmıştı, onu yaptığım zaman oğlum heyecanla anne yaptın, başardın, anne muhteşemsin falan dedi. Siz de gururlandınız mı? Ey be! Evet. İşte oğlunuz için o an rol model olmuşsunuz şu an. Evet, fena halde. Bizim anladığımız o. Peki biraz da işinizden bahsedelim mi sıkılmazsanız? Yok hayır sıkılmam aşk olsun ne demek. Tamam o zaman şimdi eğitim setleri eğitim değil mi yanlış anlamadım. Evet eğitim yayıncılığı. Eğitim yayıncılığı ne demek eğitim yayıncılığı nasıl biraz daha sınırlar mısınız? Yaptığınız İlkokula işe. Ya da liseye ders kitabı veya kaynak kitap test kitapları hazırlamak. Ha, test, yani sadece müfredatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın gösterdiği kitaplar değil aynı zamanda başka test kitapları da veriyorsunuz siz. Şimdi öğretmene ne faydalı olabilir? Bunu bizimle beraber çalışan öğretmenlerimiz zaten biliyorlar. Ders kitabı öncelikli üründür. Onun arkasından kaynak kitaplar gelir ve sonra çocuğun değerlendirmesinde veya hem kendini değerlendirmesinde hem de öğretmenin onu değerlendirmesinde kullanılacak testler gelir sırayla. Peki evet. Oğlunuz kaç yaşında Şule Hanım? Oğlum ortaokul sonda, 8. sınıf bu sene. Orta sonda. Ne olmak evet. istiyor? Öyle bir şey var mı kafasında? O mühendis olacağım diye düşünüyor. Babasına çok özeniyor. Babası onun için şu anda bir gözünde ilah. Evet. Fena da değil. Matematik fen dersleri gayet iyi. İsterse olabilir ama... Sizin öyle isteğiniz var mı peki? Ben yok, hayır. Ya, ne olsun, çocuk sanatçı mı olsun, ne istiyorsunuz? Yani çok güzel gitar çalıyor mesela. İşte. İsterse o yönde de devam edebilir. Tüm mühendislerin ve anne babaların en büyük dileği. Çocuğumuz şöyle güzel bir sanat, bir konservatuvar. O tip bir şeyler. Konservatuvara herhalde gidemeyecek. Yani o kadar ileri düzeyde değil. Hı. Ama kendisini hani eğlendirecek, bizi eğlendirecek kadar güzel çalıyor. Derdiniz biraz daha güzel çalsın o kadar yeter bize diyorsunuz. Evet. bir iki tane daha sigorta işi ayarlarsanız Şule Hanım bence sizin dediklerinizi de yapar oğlunuz delikanlı. Olabilir. Sigortaları şey yapın. Peki çok çok teşekkür ediyoruz aradığınız için bizi. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Sağ olun. Rol modeller. Rol modellere saygı. Rol kuşağı. Modellere saygı kuşağında bu hafta yeni rol modellere devam edeceğiz. Şimdi dinleyicilerimiz var. Epey de birikti dinleyicilerimiz. Onlardan da örnekler alacağız. Bence şık örneklerden bir tanesi. Ben elektrik elektronik okudum. Ama eğitim setleri. Eğitim seti diyorum ben de. Eğitim seti. Eğitim seti de Şule Hanım'ın verdiği mesaj daha böyle daha geniş bir mesajdı. Tabii canım şey dedi yani. Ne okursanız okuyun. Üniversite okuyun. Üniversite nosyonu farklıdır dedi. Ne yani? Ya gerçi ben bazı noktalarda katılıyorum, bazı noktalarda katılmıyorum. Ben katılıyorum tamamen. Katılmadığın noktayı da merak ettim Fahir. Evet, Burcu Kader'i alalım. Ondan sonra o katılmadığım noktalara göreceğiz. Burcu Kader, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar Burcu Hanım. Merhaba, nasılsınız? Biz vallahi iyiyiz. Sizi duyduk, rol model olarak sizi benimsedik. Bundan sonra bizim için varsa yoksa Burcu Kader. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Burcu Kader, ne işte uğraşıyordunuz Burcu Hanım? Ben maden mühendisiyim. Ne güzel. Ben aslında biraz da reklama geldim. Akrabamız çalışıyormuş ya, Oktay Bey. Maden mühendisiymiş o da. Evet. Artık yani biz de maden mühendisiyiz. Onlara yardımcı oluruz yani malzeme konusunda. Yardımcı oluruz derken parasıyla anladığım kadarıyla değil mi? Tabii canım yani ama en azından... Ama Burcu Hanım rol model diyoruz şimdi biz burada ama değil mi? Yok o... Onu çocuklar şimdi, şey yalnız. Arada reklamlar dedim sonra geliyorum. Yani işimi o kadar seviyorum onu demeye çalışıyorum. Tamam. Bir kadın olarak maden mühendisliğine bayılıyor musunuz? Şimdi bir kadın olarak maden mühendisliğine isteyerek girmedim. Şöyle isteyerek girmedim. Mühendislik istiyordum. Maden mühendisliği oldu öncelikle. Hmm. Evet. Hani böyle çok araya maden mühendisi olsam da ne güzel olur diye girmedim. Hangi okul bu arada? Hangi üniversite? 9 Eylül Üniversitesi. Evet. Ama girdikten sonra belki de şartlar öyle gerektirdiği için sevdim bölümümü. Şu anda da maden mühendisi olduğum için bu işi buldum. O üstüne de çalışıyorum. Yani maden mühendisliğiyle ilgili çalışıyorum. Maden makineleri satıyoruz sonuçta. Güzel mi bu arada 9 Eylül Üniversitesi biraz kampüsünü anlatır mısın? Ege Üniversitesi'nde bir dönem okuduk biz. Hmm. Oradayken güzeldi. Sonra Sınaz Tepe'ye taşındık. Sınaz Tepe'de yani ben Çiğli'de oturuyordum. 2 saat git 2 saat gel. Hiç de güzel gelmiyordu. Okuyacaksanız yani biraz daha yakın bir yerde okuyun diyorsunuz rol model evet olarak. Değil mi? Anladım evet ben onu. Evet aynen öyle. Bir de bir şey soracağım. Burcu evet Hanım, sizi evet prenses gibi davrandılar mı? Çünkü o kadar maden mühendisinin arasında az evet sayıda kadın vardır. Ben öyleydim. Prenses gibi değildim ama ben... Bir düşes gibiydim diyorsunuz. Ben memnundum diyeyim. Hani güzel ve şımarığım. Biraz da şımarığım o dönem, o olaydan dolayı. Yani daha az bayan olunca. Güzel ve şımarığım mı dediniz az önce? Hayır, ben biraz şımarığım. Ha, ben de şeyim. Yani ben biraz güzelim, ayıptır yani söylemesi. biraz şımarığım sayılır. Yani erkekler arasında okuduğum için. Peki sürekli maden mühendisliğini nasıl anlatırsınız? O zaman çok düz o şimdi şey. Şimdi maden mühendisliğini eğer şehir içinde çalışmak istiyorsanız maden mühendisliğini seçmeyeceksiniz. Yani maden mühendisliği dağda taşta yapılan iş. Ben şanslıyım. Hı. Şehir merkezinde buldum işimi. Yani çok kolay bir iş değil. Yani biraz asosyal de oluyorsunuz. Çünkü gidiyorsunuz bir sürü şantiyelerin adam bulunduğu yerde. Evet. Bir sürü adam evet o onlar zaten hani sadece erkeklerin olduğu bir ortamı görmedim ben. Hiç tek başlarına onlar varken. Evet. Hiç fark etmedim. Ama nasıl olur bilemem. Olur ben bilirim. Yani bir sürü evet erkek bir araya gelince pek nezih ortam olmuyor. Öyle söyleyeyim evet size. Aa, onlar da öyle söylüyorlar. Ama eğer ki hani böyle daha taşa meraklıysanız biraz da böyle ya biraz köpek gibi çalışırım, bey gibi yerim diye düşünüyorsanız maden mühendisliği iyi bir Yani şimdi öyle bir şey söylediniz ki Burcu Hanım, dağ taştan hoşlanırsınız. Yani trekking çok seviyorum mesela. Ne diyeyim abi? Trekking. Doğa yürüyüşleri, yani, dağda yok yürüyüşler falan çok yok seviyorum. Yok öylesi. Eğer öyle bir konu zaten öyle konuşuyorsanız maden mühendisi yapmam çok zor. Yapmayın. Mesela şöyle konuşuyorsan şöyle mesela aa bu obsidyen mi? Ay vallahi bayılırım obsidyene. Mesela bu tip bir konuşma değil mi Burcu Hanım? Ametist mesela. Evet. Evet ama aman da ametist varmış falan olmuyor. Aman da ben bunu ametist... Maden mühendisleri öyle terliğin içinde ametist fotoğrafları gönderiyor. Ay bunlar tam yemelik diye. Evet. Öyle şeyler yapıyorlarmış. Bir şey evet daha söyleyeyim peki Burcu Hanım, siz bu taşların şeyini öğrendiniz mi? Ne işe yarar? Mineraloji diye öğrendik ama yani öyle çok siz taşlarını falan bilmiyoruz yani. Ha, yüzük o takıyor musunuz? Yüzük, nişan yüzüğü takıyorum. O olur mu? Bence olur, ne olur yani bence yani, yok. Güzel de bir mesaj vermiş oldunuz. Maden mühendisliğini okursanız nişanlanmanız garanti. Nişanlanmanız garanti. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Hani biraz önceki hanımefendiye de sordunuz elektrik elektronikten bulmadınız gittiniz makineden. Ben de öyle 120 kişiydik 7 kızdık. Ben de gittim başka yerden buldum. Nereden yani buldunuz? Ben de gittim dağda buldum maden mühendisini. Yani İyi. Dağda buldum. Başka bir şey de bulabilirdiniz. Evet. Dağda güzel, siz güzel bir adam bulmuşsunuz yani. Tarzda buldum ben de. Aman ne güzel. Burcu Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Bir rol model olarak Burcu Hanım 10 numara evet 5 yıldız huzurlarınızdan ayrılıyor. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet bir rol modelimiz daha saygıyla anıldı programımızda. Burcu Hanım maden mühendisliğini tanıttı bize. Ondan önce elektronik mühendisliği vardı. Bir de eğitim setleri hadisesi vardı. Ama orada daha anlamlı mesaj veriliyordu. Önceki dinleyicimizin adı Şule Hanım'dı değil mi? Evet, Şule Hanım bize dedi ya işte hani okuyun okumanın faydası var. Tabii ki muhakkak faydası var ama herkese eşit ölçüde bir şeyler katmıyor. Yani çok üniversitede okuyup da bu şeylerden gelişimden yararlanamayan da pek çok insanla ama bu demek değildir ki 9 senede. Ama hani herkes için geçerli değil. Hatta ama herkes için geçerli değil ama bu demek değildir ki üniversitede okumamakla tabii yok. Yani hiçbir şey vermiyor ama demek değil. Alana bir şey veriyor mu? Alana muhakkak. Onu sadece tamam eklemek yani istiyorum. Herkes alamıyor öyle ama. Yani zannettiğimiz kadar çok insan da alamıyor. Çok gerçekten alamadığını benim düşüncem. O tabii öyle. Aslında yani bir mesaj veriliyorsa yani daha doğrusu hayattan ne anlıyorsun hayat tecrübesi denen şeyi daha çabuk bir şekilde sunulan bir şey bir ortam üniversite aslında çok düz bakacak olursak. Yani öyle bir imkanı var. O yüzden ne alırsın ne verirsin o tabii ki kişinin kendisine bağlı. Evet. Bu arada özür dilerim Oktay'cığım. Hemen hiç telefonumuz ne alırsın ne verirsin bütün şey ona bağlı dedim. Tamam dinlemişsin. Dinledim. Telefonumuz var hemen attığımızda. Pelin Hanım. Evet merhabalar. Merhaba. Hakikaten bugün tüm kadınlar bir rol modeli oldular. Herhalde bir taraftan da analık içgüdüsü. Pelin Hanım sizi de biraz tanıyalım. Ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda araştırmacıyım. Araştırmacıyım derken araştırmacı gazeteci mi? Tam öyle geçmiyor ama endüstriyel tasarım bölümünde, endüstri ürünleri tasarım bölümünde. Çok güzel bölüm. Benim çok özendiğim bölüm. Pelin Hanım, bitirdiniz mi? Aslında benim şöyle bir hikayem var. Ben şehir bölge planlama mezunuyum. Tamam. Yine mimarlık fakültesinden. Evet. Ama hep bir tasarımcı olma isteğim vardı ortaokul yıllarından beri. Hı hı. Ancak böyle şey oldu. Hani daha sonra böyle bir seçenek var falan. Tabii o zamanlar biz puanlarımızı da bilmeden hani seçim yaptığımız için birazcık sıralamaya, şansa, kadere kalıyordu. Evet doğru. Daha fazla yani yine hala öyle ama... sonra girdikten sonra benim planım yatay geçiş falan yapmaktı ama... sonra bölümü... Okumasını o kadar sevdin. Çok eğlenerek okuduk tabii biz. Ben güzel arkadaş ortamı mı vardı? Ondan mı eğlendiniz? Derslere mi bayıldınız? Yani meslek çok tabii zevkli şehir bölge planlama okurken. Hani evet. Arkadaş ortamı da hep grup projeleri yapılıyor. Stüdyolarda işte geziler oluyor falan. Ancak tabii çıkınca hayat öyle değil maalesef. Türkiye'de bir şehir bölge plancısının hani çok fazla seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Teorik olarak ne yapıyor şehir bölge planlama mezunu ve pratik olarak ne yapabiliyor? Şimdi tabii yani teorik olarak hani hali hazırda yaşamakta olduğumuz şehirlerin bundan işte... kaç yıl sonraki halini işte 20 yıl sonraki bir vizyon koyuyorsunuz ve ona göre şehrin belli ihtiyaçlarına yönelik nerelerde arsa açılacak, nerelere belli hizmetler götürülecek yeri geliyor politika geliştiriyorsunuz. Hı hı. Hani gerçekten bir şehrin iyi ya da kötü görünmesini, orada yaşayanların hayat kalitesini belirleyecek kararlar alıyorsunuz. Ancak tabii Türkiye'de bu çok hani kısıtlanıyor politikalarla falan. O anlamda işte imar kanununun size dayattığı bir takım kararları uygulamak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama ben tabii çok yani uygulamaya geçmeden tasarıma tekrar yönelme kararı aldığım için hı hı. hani pratikte çok da fazla fikir veremem. Anladım. Ben bir de daha çok hani akademide kaldım. İşte endüstri ürünleri tasarımında master yaptım. Peki. Sonra şimdi doktora devam ediyor. O harika. Peki şey endüstri ürünleri tasarımı ve şehir bölge planlama böyle aynı fakülte, mimarlık fakültesinde ikisi de ama şey olarak birbirine paralel midir eğitimleri? Hiç yok. Pek alakası, hiç alakası yok. Şöyle, ikisi de ve mimarlık bölümü dahil basic design dedim. İşte temel tasarım dersi alır. Benzer kuralların, görsel ilkelerin hani öğretildiği. Ama onun dışında hani çok fazla bir paralellikleri. Yine mimariyle tabii daha ortaktır şehir bölge planlama. Hmm. Ama endüstriyel tasarım hani bizim zamanımızda da öyleydi. Çok daha küçük bir grup hani 30 kişilik falan gruplardı. Biz hep böyle şey daha kopuk bir insan grubu olarak görürdük onları ama. Aa, ben onu söyleyecektim. Biraz alternatiftir endüstriyel tasarım öğrencisi. Gerçi artık pek öyle bir profili olduğunu zannetmiyorum. Benim hani öğrencilerim de oldu. Asistanlık da yaptım ben. Ve çok böyle artık bizim yani eski zamanlardaki gibi yetenekle almadığı için puanı da çok yükseldi. Hani bilmiyorum evet. Tasarımcının o kadar yüksek puan almasına da bence gerek yok. Ama arz talep meselesi. Yani evet ama işte ben işte bu ona da değineceğim hani bu yani gençlere yani şey mi diyorsunuz çok fazla şey yapmayın. Yani puana çok fazla önem veriliyor. Hatta kuzenim de girecek inşallah işte pazar günü. Başarılı olur umarım ama çok böyle yani kriterler çok değişiyor. Ne okuduğunuz zaman ne çıktığınız zaman hani o aldığınız üniversite puanının birebir etkisini yani birkaç meslek dışında çok gördüğünüze inanmıyorum ben. Peki şeyi konuşalım yani sizi bulmuşken endüstriyel tasarımcı mezun olduktan sonra ne yapıyor? Yani tabii bir sürü meslek alanına yönelebiliyorsunuz. Yani mobilya tasarımından beyaz eşya tasarımına işte hatta Türkiye'de ayakkabı tasarımı falan gibi alanlara bile işte ne ya, bileyim banyo, mutfak tasarımı alanlarında şey bulabiliyorsunuz yani. Günlük yani, hayatta kullandığımız her şeyin tasarımı için fikir yürütülebiliyor yani bu bölümden mezun olduk. Evet ama Türkiye'de daha çok tabii Türkiye'nin aktif olduğu sanayi kollarında. Hı-hı. Şimdi mesela otomotiv de biraz girmeye başladı. Mesela çok talep var. Ama siz yani işin akademik kısmında kalmayı düşünüyorsunuz galiba. Ben mi? Yok aslında öyle bir şeyim yok. Okumayı mı seviyorsunuz? Ben aslında uygulamayı çok severim. Zaman zaman da projelerde yer almak benim için daha heyecanlı oluyor. Gençlere çok peki tavsiye ediyor musunuz endüstriyel tasarımı? Yani Oktay'a tavsiye eder misiniz? Valla benim tabii hep hayalim olduğu için beni bıraksalar ben yine hani lisans okurum yani hani o kadar böyle çok sevdiğim bir şey. Hele okuması çok daha zevkli çünkü çıkınca ister istemez bir hayal kırıklığı olabiliyor yani. Çok böyle star tasarımcı olma hayalleriyle giren öğrenciler sonra çok kötü bozuluyorlar yani. Mosmor suratlarla dolaştıklarından anlayabiliyoruz herhalde aynen onu. Aynen öyle yani dünya kaç bucakmış görüyorlar diyeyim. Bir de tasarımcı öğrencilerde şey vardır çok iyi yani piyasadakilerin çok şey olduğunu nasıl doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim de piyasadakilerin aslında bu işi çok fazla bilmediğini kendilerinin de bayağı kaliteli tasarımcı olduklarını düşünürler genel olarak. Sonra biraz işte iş aradıktan sonra işte kazara demeyelim de işte bir şekilde iş bulduktan sonra gerçekten benim de birkaç tane böyle tasarımcı arkadaşım var. İlk girdikleri zaman bir mosmor oluyorlar ama 3-4 yıl sonrasında o kadar güzel kıvama geliyor ki insanlar. Aman her meslek için öyle şey var. Sadece yani tasarımcılar için değil ki. Üniversiteden mezun olduğu an herkes 10 numarayız. 10 numarayız diye çıkıyor. Piyasa bizi bekliyor. Ho ho. Aslında şey gibi bir beklenti oluşuyor. Evet şimdi artık kaymağını yiyeceğim gibi böyle bir beklenti oluşabiliyor ama asıl hayatın sillesini orada yiyorlar. Yani kaymak üniversitede yeniyor aslında diyebilir misiniz o zaman? Yani evet tabii şimdi şöyle tabii yani ben ODTÜ'de de okuduğum için çok eğlenceli bir öğrencilik hayatım geçti ve gerçekten ilk katılımcının diyeyim konuğunuzun söylediği önerilere de gerçekten katılıyorum. Üniversite çok eğitimi çok önemli ve kıymetini bilmek gerekiyor çünkü en üretken olduğunuz yaşlar. Çok kendinizi geliştirmeniz gerek yani şimdi düşünüyorum o kadar gezeceğime biraz daha fazla çalışabilirim şimdi. Ama yani o kadar gezeceğinize biraz daha fazla çalışsaydınız belki yüksek lisansı yani endüstriyel tasarımda yapmazdınız Pelin Hanım. Belki gezerken bir şeyler gördünüz de o da sizi bu tarafa yönlendirdi. Biraz öyle bakmak lazım. Şule Hanım'ın söylediği şey aslında oydu. O yüzden de bence olması gerektiği gibi olmuş. Siz şu anda mutluysanız. Yani evet daha olayın tabii araştırmasında kaldım. Yani çok beklediğim gibi gelişmedi ama memnunum yani kendince bir heyecanı olan. Peki bir iki soru daha soracağım Pelin Hanım. Hemen onları da cevaplayalım. Pelin Hanım evli misiniz? Evet. Çocuk düşünüyor musunuz? Henüz değil. Ben aslında yurt dışında yaşıyorum şu anda. Nasıl? Siz yurt dışından mı aradınız şu anda? Yok hayır. Türkiye'den ama sizin programı da oradandı. Takip ediyorum. Şimdi Türkiye'de bulunuyorum. Ben sorumu tekrarlamak istiyorum. Çocuk düşünüyor musunuz? Yok, hayır. Düşünün deriz. Şu anda düşünmüyorum. Out of context. Nereye gideceksiniz Pelin Hanım? Daha doktora var. Yani tabii canım hayat biraz karışık. Hayır, doktora yok mu? Doktora devam etmiyor mu? Anlamadım ben. Yurt dışına ediyor. Daha yok. Daha. Daha buradasınız. Yurt dışına bitmez. Gitmiyorsunuz. Yok, evet. Yani şöyle yurt dışından hani uzaktan biraz takip ediyorum şeyi eğitimimi. He. Yani bir de daha yeni böyle hani eşimle de uzun bir süre hani ayrı kaldık. Ben burada işimi de sevdiğim için hemen bırakamadım falan ama sonunda bir noktada hani oraya gitmek durumunda kaldım. Tamam. Yeni buluştuk o yüzden henüz. Hadi bakalım. Hazır buluşmuşken düşünün deriz yine. Biz sizi tutmayalım Pelin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Güle güle. Ve hemen attığımızda kim var? Beste Rodoslu. Merhaba. Merhaba Beste Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi biz iyiyiz. İyiyiz. Siz nereden? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Valla süper son iki. Mutluyum, neşeliyim. 10 numara 5 yıldızım diyorsunuz yani. Neden olmasın diyebilirim. Siz ne iş yapıyordunuz Beste Hanım? Ben söyleyeyim. Ben hatırlıyorum hiç unutmuyorum Beste Hanım'ın ne iş yaptığını. Karagülle'yim. Neydiniz? Karagülle dermiş. Evet, şeye getirdiğiniz ilk... Ne Karagülle, ben anlamadım. Karagül... Şey ya, ben Karagülle... Karagülle nereden çıktı? Soyadınız mı? Hayır, hayır. Sizinle yaptığımız bir şeylerden bir şeydi. Önemli değil, neyse. Biz onu geçmiş günü unuttuk. Beste Allah, Beste Hanım. Tabii bizim kafalarda biraz kısıtlı olduğu için. 1600 insanla konuşuyorsunuz. Estağfurullah. Daha ne bekliyoruz? Aşk olsun. Teşekkür ederiz. Ankara'ya matbaayı getiren insan. Ha, Gutenberg Beste. Tabii, Gutenberg Beste. Tamam, tamam. Şimdi hatırladım. Beste Hanım, siz matbaacı... İdiniz değil mi? Tam anlamıyla. Evet, yani. Kesinlikle doğru hatırladınız. Tamam, evet, matbaacıyım. Evet. Peki ne okudunuz da matbaacı oldunuz ya da ne okumanıza rağmen matbaacı oldunuz? Cevap veriyorum. Buyurun. Rol modelsiniz artık Beste Hanım, siz ona göre davranın. Tamam, tamam, hemen ciddileşiyorum. Biraz zor ama neyse. Matbaacıyım. Evet, aile işimiz esasında. Ben 3. kuşağım. Ama hani bundan evvelinde ben arkeoloğum. Arkeoloji mezunuyum. Ama şunu söylemek istiyorum. Üniversite sınavına girerken tek seçenek arkeoloji yazdım. Çok severek okudum. Bir daha olsa bir daha okurum. O kadar sevdim. Yazları da mesleğimi bırakmadım. Her yaz kazıya gidiyorum. Kazılarımı yapıyorum. Nereyi kazıyorsunuz? En son nereyi kazdınız geçen yaz? Geçen yaz... Bu arada tabii şu an sualtı kazıları yapıyoruz. Uzunca birkaç seneden beri. O yüzden de neresi derken işte Kemer bölgesinde, bir de Anamur Aydıncık'ta sualtı kazıları yapıyoruz şu an. Evet. Ha, sualtı kazıyorsunuz siz. Evet, evet. Dedi ya, sualtı kazıları. Ya ben ilk kısmını kaçırdığım için anlayamadığımı da şeye ortaya çıkmasın diye soramadım. Sualtı kazıyoruz abi. Sualtı kazısı. Tamam Beste Hanım. Hangi üniversite? Bilkent Arkeoloji. Bilkent Arkeoloji. Peki yazın nasıl oluyor? Kaç aylığına gidiyorsunuz mesela sualtı kazısı yapmaya? Süper bir soruydu. Çok başarılı bir soru. Eğer yüzey kazısı olursa zaten bunlar 1,5 ay falan, 2 ay oluyor. Ama yani su altı kazıları 15 gün, 13 gün sürdüğü için. Çünkü bu biraz performansla da alakalı oluyor. Birikimimizi anca kullanabiliyoruz. Sizin ciğerler kuvvetli mi biraz? Şey mi yani? Tabii, bir nefesi bir tutuyorum var ya. Bir dalıyorum. 15 gün bırakmıyorum. Bence ara sıra alın, yine öyle yapmayın. Haftada bir iki nefes alın yani. Yapma ya. Hiç akıl etmedim onu ben. Ne yani. Yapacaksın? Peki Beste Hanım, arkeolojiyi gençlere, genç arkadaşlarımıza tavsiye ediyor musunuz? Yani sanki böyle bir tamam, yazın kazılara gidiliyor ama ama şimdi tabii siz biraz da işten izin almak zorunda değilsiniz ya. Evet, işte yani. O yüzden gerçeği konuşmak lazım. Arkeoloji benim yani aşık olduğum bir şey. Hani hakikaten öyle böyle değil yani. Çok aşıksınız severim. Ama dost hayatı yaşıyorsunuz arkeolojiyle ya, arada yazdan ya, yazın. Ya vallahi gerçekten öyle yani. İşi, ya arkeoloji müthiş bir şey. Yani çok dehşet bir duygu. Hele mesela toprakta, yani yüzeyde kazı yaptığınız zaman da işte 10.000, 5.000 seneden beri orada bekliyor bir şey ve onu sen ilk dokunuyorsun. Sana dehşet bir ego yani. E ama, niye yapmıyorsunuz o zaman mesleğinizi? Ama bir para yok. Benim işim şey, yani bu işin buraya geçişim, yani matbaa tarafına geçişim baştan sona şey, yani ben baba aşığı kızlardanım. He. Ondan sonra ve hatta o dönemde işte İtalya'dan 4'te 2 restorasyon bursu kazanmıştım. Onu bile gözüm görmedi ya. Babamla olmak istedim. Çünkü mesleğimi yazın bu şekilde icra edebileceğimi biliyordum. O güvenim gelmişti. Ama hani tavsiye dersek biraz real konuşmak lazım. Ülkemizde hani maddi açıdan sizi tatmin edebilecek bir meslek ne yazık ki değil. Yani duygusal açıdan dehşet yani. Evet, yani hakkı hiçbir şeye geçmez ama. Peki hani... şey mesela Beste Hanım, özür dilerim sözünüzü kestim ama yani arkeologlar özel sektörde iş alanı bulabiliyorlar mı? Ya çok acıklı bir şey bu. Esasında hani bu biraz da işte kişisel marifetlerini ve kendilerini prezente edişlerine de bağlı. Hani benim birkaç arkeolog arkadaşım var. Yani bunların bir kısmı işte ya mecliste danışmanlık yapan bir arkadaşım bile var yani meslektaşım olarak. Evet. Onunla yani birazcık bu sizin kendinizi satmanız bir, diyeceğim biraz kaba bir tabir olacak ama kendinizi doğru sunuşla donanımlarla alakalı. Evet sunuşla, evet. Bir de kendinizi doğru donatmanızla alakalı her meslek için esasında, evet, öyle. Doğru. Yani biraz önce bir diyaloğunuz vardı, onunla alakalı yorumumu bunu da katarak yapacağım. Hani üniversite okuyanlar hepsi süperlatif mi? Yok, hayır. Benim nice üniversiteli ya da master'ını yapmış arkadaşım var, yani çok böyle hani dolu olduklarını söyleyemem. Evet, bize çok şeyler katıyor. Kampüs hayatı bir şeyler katıyor. Ne bileyim, orada çalışmaya çalışmak ya da kaytarmak bile daha sonra görüyorsunuz meyvelerini. O bile size bir şeyler katıyor. genel kültür katıyor ya da başka bilgiler katıyor ama evet. Bu birazcık kişiyle alakalı. Hani aldığınız keyifle ve kendinizi nasıl donatıyorsunuz. Yoksa her sektör böyle gelsin arkeolog demiyor. Hiçbir gazete ilanında yok. Peki başka bir şey hiç istemediniz mi siz üniversite sınavına hazırlanırken? Yok. Sadece arkeoloji tercih ettim dediniz ama. Valla. Hani şunu da yazayım. Öyle girdim. Şunu da yazayım falan yazdım diye böyle bir şey olmadı. Peki arkeolojiyi nereden öğrendiniz mesela sınava girmeden önce? Ya şöyle bir şey. O da biraz aileden geliyor zannedersem. Ama sizin de aile şirketi. Her şey aileden geliyor. Valla fena doldurmuşlar beni. Vallahi billahi yani bu kadar. Ne kadar güzel yani. Ben zaten buradan genç arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kendinize güzel bir aile şirketi bulun. Ya da en basitinden güzel bir aile. Ya aile bulsunlar. Her şeyin evliyatı o. Ama hani bazı şeyler gerçekten aile çok besliyor seni. Benim babamın çok güzel bir lafı vardı. Mezuniyetimizi söyledi. İşte babam da işte siyasi bilgiler mezunu, abim işte iktisat falan. Şey dedi ya, ailemizde dedi senin adına o kadar mutluyum ki dedi. Gerçekten dedi sevdiği bir mesleğin üniversitesinde okuyabilmiş bir insansın. Senin adına çok mutluyum dedi. Gurur duyuyorum demişti. Çünkü insanlar ne yazık ki özellikle erkekler belki çok arkeolog ya da başka bir şey olmak isteyen vardır ama hayat koşulları yüzünden işte başka meslekleri okumak zorunda kalmış insanlar da olabilir. Ya evet, da okuyup da değiştirmek. Ben çok mutluyum. Bana çok güzel bir vizyon verdiğini düşünüyorum. Başka bir düşünce. Sabır verdiğini düşünüyorum. Çünkü kazı bir sabır demektir. Araştırma demektir. Seviyorum ya. Çok acayip. İki mesleğimi de çok seviyorum ama. İkisi de süper sonuç. Ne kadar sevgi dolu bir insansınız Beste Hanım. Ostim esnafından Beste Rodoslu bizlerleydi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz aradığınız için. Rica. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar. Valla çok güzel oldu bence. Rol modellere saygı kuşağımız başarıyla devam ediyor. Valla son bir rol modelimizi de alalım. Programın sonuna geldik. Ben bu kadar gerçekten rol model... Bu bitmez daha bitmez. Bence yarın da devam eder şeyse. Rol modellere saygı kuşağı. Umarım genç arkadaşlarımızla da ya da işte bir şekilde bir yerden kendilerine yön vermek isteyenlere de bir yol göstermiş oluyordur dinleyicilerimiz. Bizde alakası yok sonuçta. Muhakkak oluyordur ama yani senin söylediğin şey var. Her üniversitede okuyan öyle aynı şekilde mezun olmuyor, donanımlı olmuyor veya aynı mesajı almıyor diye. O da yani biz yine verelim, ortaya bırakalım da mesajlarımızı kim neyi nasıl alıyorsa artık onun yeteneği oluyor. Bu arada Muzaffer Bey hattımızda. Büyük Karagöz hattımızda. Muzaffer Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Merhabalar Muzaffer Bey, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz Muzaffer Bey. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Şimdi Oktay'a meslek mi seçiyoruz? Oktay'a meslek seçiyoruz. Bunlar yani da... meslek değil de. Oradan yola çıktık da genç arkadaşlarımıza da yardımcı olalım istiyoruz. Bir hedef aslında. Çıta. Yani çünkü hani mesleğimiz, işimiz belli sonuç olarak ama böyle bir üniversiteden sonra okuyamamanın getirdiği eziklikte bir şey seçeceğiz artık. Bir hedef belirleyeceğiz. Öyle bir bölüm söyleyeceğim ki okuyacaksınız. Bitireceğim diye de canınız çıkacak. Ama sonra kesinlikle işinizle alakalı bir şey yapmayacaksınız. Okuduğunuz her şeyi de arkada bırakıp unutacaksınız. Sizin mezun olduğunuz bölüm mü? Aynen öyle. Hangi bölüm? Lisans İstatistik. İstatistik. Evet. Ama en güzel bilim değil midir istatistik? Ya belki öyledir de kimse, ben tanımıyorum mezun yani istatistikle ilgili bir şey yapan kimse bilmiyorum. Akademisyen kalanlar hariç tabii. İstatistikle ilgili hiç mi iş bulan olmadı arkadaşlarınız içinde? Hiç bir kişi olmuş bile diyorlar. Bir kişi öyle bir girmiş diyorlar. Ya zamanında yani Türkiye'de bu işi yapan zaten 5-10 kişiye vardır ya yoktur. Onlar da zaten çok eskiler. Peki ne hayallerle girmiştiniz Muzaffer Bey? Ya benim oraya sebebim şey, ben biraz tembeldim de dedim bilgisayar mühendisliği kazanamam. En çok bilgisayar dersi de istatistik de var dediler. Ben o yüzden oraya girdim. Peki normalde o 5-10 kişi dediğiniz şeyleri düşünerek, o insanları düşünerek, o istatistik mezununun ne yapması lazım? Ha, yani okuduğu şeye göre çalışacak olsa ne yapması lazım? Öyle bir şeyle giren var mıdır hakikaten bilmiyorum ama öyle bir hevesle giriyorsa en net yapabileceği şey kendi istatistik şirketini kurmak. Yani gerçekten bir herkesin kafasında, aklında canlanan istatistik yapmak için istatistik bölümünde okunuyor. Başka bir şey yok mu? Hayır, tam tersine istatistik bölümden mezun olduğunuz zaman yani mesleğinizi yapamıyorsunuz. Öyle bir iş yok çünkü. Yani doğru düzgün. Joker oluyorsunuz zaten yani. Yarısı bankacı oluyor. Geri kalanlar da bilişimci oluyor. İşte siz ne oldunuz Muzaffer Bey? Ben de bilişimci oldum. Bilişimci oldunuz. Aynen öyle. Ama bu şeyi de gösteriyor. Demek ki istatistik mezunları Bilişimci oluyor. Birçok şey yapabiliyor ve birçok şey olabiliyor. Ya canım o her bölüm için ya da birçok şey yapıyorlar da hiçbir şeyin ustası olamıyorlar. Ha. Niye canım siz şimdi bilişim uzmanı değil misiniz? Ama ben gittim bir de bilişim master'ı yaptım o yüzden. E tamam, bilişim master'ı yapılabiliyor. Mesela şöyle düşünün, iktisadi idari'den mezun olmuş olan, işte bir işletme olabilir, bir iktisat olabilir, bir mezun olan, lisans eğitimi almış biri kalkıp da bir mühendislik dalında master yapabilir mi? Yapamaz. Yani bu da öyle bir şey, söylemeye çalıştığım oydu. Yani o yüzden hani bir altyapı, bir donanımınız varmış veya bu yönde bir şeyiniz varmış ki yapabilmişsiniz. Yüksek lisans sonuç olarak sıfırdan öğretilmiyor yüksek lisansta hiçbir şey. Ha, o da doğru. Yani ne tamam canım, moralini bozma Muzaffer, bir şey sormak istiyorum. Aldığın bilgisayar derslerinin faydası oldu mu? O kadar bilgisayar dersi aldın. Ya abicim o zaman bize bilgisayar dersi diye Fortran verdiler, Cobol verdiler. Şimdi ne güzel Fortran işte kaldı. Fortran, Cobol, Pascal. O zaman için belki iyiydi. Bir hani şey yapıyor. Ama yapı sen üstüne bir şey koyacaksın onun. Biraz koyduk ya bir şeyler. Biraz koyduk. Peki istatistikçi ol. Çok güzeldir. İstatistik bölümünü oku. Kafanı da bir dinlendirirsin. O sırada da ne olacağına karar verirsin. Diyeceğin genç arkadaşlara tavsiye verir misin Muzaffer? Yani bayağı uzun sürüyor bitirmesi. Ben 6 yılda bitirmiştim. Aman o da hani, sene mi? Ben 9 yılda bitirdim. Yani hiç sesimi çıkarmıyorum. Uzun işte dönem şey yapsınlar, plan yapsınlar. Kolay çıkılmıyor bölümden çünkü. Üniversiteye girerken zaten şey yapılmıyor herhalde. 4 sene sonra ben mezun olurum, 5 sene sonra oradan şuraya gelirim falan diye. Ben hiç yapmadım, bilmiyorum yapan var mı da. Vallahi bilmiyorum, ben girerken bile 5 yılda bitiririm diye bir yıl uzatma vermiştim. Düşün yani, ya o niyetle girersen ferah ferah bitiriyorsun. Ne hırslı girenler var ya, ne ya, çocuklar var ya. Aslında evet, doğru söylüyor. Yani Muzaffer doğru söylüyor. Yani biz öyle değildik ama şey, aman ne güzel hadi şey yapalım, şimdi de gidip yemek yiyelim deyip böyle geçti benim. İşte bak ondan sonra da bu 5 yılda 6 yılda bitirdikle sohbet ediyoruz şimdi. Evet doğru doğru söylüyorsun. Peki çok teşekkür ederiz. Hadi, Muzaffer sağ ol. Çok sağ ol, hoşça kal. Bir rol model, son rol modelimizdi. Muzaffer Büyük Karagöz hattımızdaydı. Pek çok dinleyicimiz evet, aramış bizi sağ olsunlar. Onları yarın alacağız artık. Yarın da devam edelim. Rol modellere saygı kuşağında. Neleri gördük bugün? Bir, istatistik gördük, arkeoloji gördük, efendime söyleyeyim elektrik, elektronik gördük, maden gördük. Makineden bahsedildi biraz. Biraz acık makineden bahsedildi. Birazcık şeyden bahsedildi. Ostim esnafı. Matbaacılıktan bahsedildi. Efendime söyleyeyim. Yayıncılık, su altı kazıcılığı. Evet, eğitim. Yani tabii bunlar 3-5 yani bazı şeyler aynı insanlara ait ama. İşte bak bu kadar şeyden bahsettik. Acaba kim istatistikten kim ne anladı? Muzaffer'in anlattığına göre. Yani Muzaffer'in anlattığına ben göre bir şey istatistik anladım, sen bir şey anladın. İstatistik bölümünü boşaltacak Muzaffer'e kalsa. Bela kapatıyor. Son öğrencilerde şey yapalım çünkü çok işimize yağmadı. Yalnız şey diyen dinleyicimiz de yoktu. Ben şu bölümde okudum. Bir numaradır diyen dinleyicimiz var mıydı? Yok. Ama herkes yok, bir yani, üniversitenin okunması gerekti. Yani Pelin üniversite endüstri ortamı, ürün şehir bölge planlamadan evet, mezun olmuş lisans. Sonra endüstri ürünleri tasarımına, endüstriyel tasarıma geçmiş. Hani öyle bir şey yoktu. Okuduğu bölümü güzel güzel anlatıp aman muhakkak buraya girin diyen şey Muzaffer Bey de öyle söylemedi değil mi? Öyle bir... Herkes genel olarak hani üniversite ortamının ne kadar güzel olduğunu ve on saat 20 numara olduğunu göstermiş oldular. Bize ayrılan sürenin maalesef ki burada sonuna geldik. Gerçekten teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Yarın devam edeceğiz o zaman. Bizler hemen sonra şekilde yine burada sohbet devam edecek sevgili dinleyiciler Ankara Radyosu'nda. Can ve Tamer'in son derece nezih programı. Burada olacak. Siyah beyaz perdeler diyesim geldi. Onların programının adı bundan sonra siyah beyaz perdeler olsun. Neyse çok güzel program bizden sonra devam edecek sevgili dinleyiciler. Yarın yine aynı saatler arası burada buluşmak dileğiyle. Afedersey! Baharken gönüllere aşk dolarken sevenler hep eş ararken neden benden kaçıverdin sevenler hep eş ararken. Neden benden kaçıverdin? Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. Hani beni seviyordun, yalnız benle gülüyordun, yokluğumda özlüyordun. Neden benden bıkıverdin? Yokluğumda özlüyordun. Neden benden bıkıverdin? Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. Açıyordun, mutluluklar saçıyordun. Seni sevdim biliyordum. Neden bana küsüverdin? Seni sevdim biliyordum. Neden bana küsüverdin? Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. İsmini hep anar oldum, hiç dinmeyen acı duydum. Gidişinle harap oldum. Neden benden kaçıverdin? Gidişinle harap oldum. Neden benden kaçıverdin? Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara, uçan kuşlara, uçan kuşlara. Radyo Televizyon Üst Kurulu radyo araştırmasına göre TRT radyoları sevilen müzikler, tarafsız haberler, kaliteli ve seviyeli yayınlar, net yayını, kültürel ve eğitici programlarla Türkçenin güzel kullanılmasından dolayı en çok dinlenen radyolar sıralamasında birinci seçilmiştir. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz.